NPO Radio 1. Nederland levert 2 Patriot luchtafweersystemen aan Oekraïne met de bijbehorende raketten. Dat heeft minister Ollongren gezegd. Voorlopig gaan er geen Nederlandse F-16's naar Oekraïne. Premier Rutte zei dat dat een stap te ver is, omdat de gevechtsvliegtuigen aanvalswapens zijn en geen verdedigingssystemen zoals de Patriots. Er hebben zich nog 5 meisjes gemeld die zijn afgeperst met naaktfoto's. In die zaak zit een man van 24 uit Brabant vast. Bij hem thuis zijn op zijn computer 150 mappen gevonden van meisjes met soms meer dan 1000 foto's. De man dreigde de meisjes met het publiceren van de foto's. Volgens justitie is het de grootste sextingzaak tot nu toe in Nederland. Boerenorganisaties reageren verbijsterd op de plannen van minister Adema van Landbouw om al per 1 maart het uitrijden van mest flink te beperken in plaats van pas volgend jaar. Het gebeurt onder druk van de Europese Commissie. LTO Nederland wil een compensatieregeling. En de Britse premier Rishi Sunak heeft een boete gekregen omdat hij in de auto geen veiligheidsgordel om had. Die had hij afgedaan om een filmpje voor sociale media op te nemen. En kort daarna verontschuldigde hij zich al voor de inschattingsfout. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Herman van der Zand en Rachel Rossier. Van harte welkom. En zoals u van ons gewend bent, vrijdagavond is het. Dan is het nieuwsforumavond. Ja, een nieuwe leider van de ChristenUnie. Thanks voor Oekraïne. Een opgepakte Jesse kopstuk in Arkel. En de chipplicht voor katten. Alles komt voorbij. Doen we niet alleen natuurlijk. Hier aan tafel oud-VVD-staatssecretaris Fred Teven. Theoloog Tom Mikkers. En de hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad, Rennie Rijpma. En er wordt natuurlijk gevoetbald. Excelsior tegen Volendam. Een belangrijke wedstrijd onderin de Eredivisie. Laten we beginnen. Ja, dat is de nummer 13 Excelsior thuis tegen de nummer 17 FC Volendam. En Jan-Vincent van Zuiden, ik hoorde jou, een kwartiertje geleden ongeveer al. Dat betekent dat er wat gebeurd is, hè? Ja, dat klopt. Toen werd het 1-0 voor Excelsior. En die stand staat na ruim een half uur nog altijd op het scorebord. Een eigen doelpunt. Uit een hoekschop kwam het. Het was een bal die werd een beetje onhandig verlengd door de doelman van Volendam. Die kwam niet goed zijn doel uit. Raakte de bal half. En daarachter hem stond Damon Mirani. En die kreeg de bal in het gezicht. De centrale verdediger van Volendam. En kopte een pardoes in eigen doel. En zo staat Excelsior met 1-0 voor tegen Volendam. Ze zijn ook de betere ploeg, moet ik zeggen, tot nu toe. Volendam nog weinig van gezien. Toch, ja. Ze zijn de trotse koploper van 2023. Want het is de enige club die met 6 punten begon na de winterstop. 2 keer gewonnen. En daardoor verdubbelden ze hun puntenaantal. En staan ze niet meer onderaan, Volendam. Ze leken dus de weg omhoog wat gevonden te hebben. Maar voorlopig hebben ze het lastig tegen Excelsior. Ja, ik zei al, het is een duel der promotiekoningen. Want Volendam 10 keer gepromoveerd in het betaalde voetbal. En Excelsior 9 keer. Ja, dat zijn de clubs die het vaakst omhoog gingen. Maar ook weer heel vaak degradeerden. Ja, daar moeten die beide clubs natuurlijk elk jaar, elk seizoen dat ze in de Eredivisie spelen weer op gaan passen. En dat geldt helemaal nu voor Volendam. Excelsior heeft het voorlopig goed voor elkaar. In eigen huis, na 32,5 minuut, staan ze met 1-0 voor tegen Volendam. Ja, het nieuwsforum deze avond bestaat uit Rennie Rijpma, hoofdredacteur van het AD. Theoloog Tom Mikkers en oud-staatssecretaris Fred Teven. Jongens, tijd voor het nieuwsmoment van de week. Maar eerst, hebben jullie nog een sneeuwpop gemaakt vandaag? Fred? Ik heb alleen maar regen gezien tussen Amsterdam en de Bollestreek. En de eerste sneeuw die ik zag vandaag was hier op het parkeerterrein vanavond. Is in Hilversum. Zo? Dus helemaal in de kuststreek ligt er gewoon echt geen sneeuw. Gisteravond een beetje. Toen ik thuis kwam, toen was er even een soort van laagje. Waar is bij jou de kuststreek? Den Haag. Ja, nee. Het wel... Ik wat noordelijker, dus er was echt niks. En Den Haag, heb jij lekker sneeuwballen geskiet? Nee, gisteravond was er even sneeuw. En dan denk ik, meteen foto's maken voor de kerstkaart volgend jaar. Ja, geweldig. Ja, ja Fred, want ik begreep dat jij ook op strooiwagens rijdt tegenwoordig. Ja, ik heb 2 jaar geleden een contractje gedreken, 1,5 jaar geleden, bij een schuifbedrijf in Hoofddorp. Een 0-uren contractje, om gewoon op oproep dat te doen. Nou, vorig jaar hebben we gewoon 0 keer uitgerukt. En dit jaar hadden ze me wel gebeld, maar toen zat ik toevallig afgelopen weekend in het buitenland. En nu heb je nog niet gebeld. Ja, hij belt op en dan zegt hij, kan je over 5 uur op die wagen. Ik wou zeggen, het is niet zo dat je dan zometeen door moet. Nou, dat zou zo nog kunnen. Ik ben 2 wagens gepasseerd. Mijn auto zit onder de pekel. Ja, maar ik heb het nog niet gedaan. Maar ik heb het in het verleden wel eens gedaan. Ben je ze voorbij gereden, Tom? De strooiwagens? Mag dat niet dan? Of, nou, Fred, mag dat? Nou, dat mag wel, maar het is niet zo verstandig. Nee, maar dan zit je auto natuurlijk helemaal onder het zout. Je mag er wel voorbij, maar je moet een beetje uitkijken. Want klein leed. komt alles over die voorraad heen. Rennie, ik heb jou nog niet gehoord. Is sneeuw ijs bij jou? Nee, ik zat ook boven de sneeuwgrens. Dus ik heb het nauwelijks gezien, ook inderdaad hier op de parkeerplaats. Maar goed, ik heb ook liever dat het gewoon een beetje echte winter wordt dan dit... Halfslachtige gedoe. Ja, je hebt dus nog helemaal geen strooiwagen aangeraakt. Jawel, twee jaar geleden heb ik een rondje gereden. Toen was er heel erg veel sneeuwval. Toen lagen zelfs de autobanen vol. Toen heb ik dat weekendje in december echt dwars door sneeuwduinen gereden. Ben je dan ook blij, Fred, als ze jou bellen? Ben ik heel blij. Ja, dan ben je blij? Ja, nou, als het alleen strooien is niet, maar als het schuiven wordt, is echt een feestje. Wat dan? Als je dan met drie wagens achter elkaar, wat we twee jaar geleden in december hadden, dat je met drie wagens op die autobaan zit. En dat je achter elkaar moet rijden, dan kan er echt niemand meer langs. En dan schuif je het zo op de zijkant. Dat is echt mooi werk. Ja, dat is echt heel leuk werk. Fred, van sneeuw schuiven naar Arkel. Voor jouw moment van de week moeten we daar even naartoe. Want er is een IS-kopstuk opgepakt. Daar wilde je het over hebben. Waarom? Nou ja, het is natuurlijk een zorg die al langer bestaat. Van in hoeverre zijn we in staat om een beetje goed te screenen wie het land binnenkomt. Kan de IND dat? En zijn we dan vervolgens, als er andere signalen binnenkomen, ook in staat om die mensen ertussen uit te halen? Ja, dit is natuurlijk iets wat al 30 jaar speelt in Nederland. Eerder waren het mensen uit Afghanistan die zich gewoon in krantenwijk gingen lopen in Noord-Groningen. En dan vervolgens chef van de afdeling martelen waren in Kabul. En nou hebben we zo iemand waarschijnlijk uit Syrië, lijkt het op, die dan aan de top heeft gestaan van waar de mensenrechten schendingen behoorlijk worden geschonden. Wat fascinerend is, in negatieve zin, bedoel ik dat, is dat die mensen volledig onderdompelen in de Nederlandse samenleving. Gewoon ideale gezinnetje worden. Kindertjes naar school, passen zich aan. Wat een aardig buurman hebben wij. Dit verhaal van de Syriër, dat heb ik dus 20 jaar geleden als landelijk officier oorlogsmisdrijven meegemaakt met Afghaanse generaals die volledig onderdompelden. Er is dus niks veranderd, sinds die tijd. Want je haalt het er niet uit of het lukt je niet. Nou, we zijn niet in staat. Kijk, de IND die bevraagt die mensen wel, maar je kunt niet oneindig, zeker niet bij die eerste verhoren die door de medewerkers van de IND worden, kun je niet oneindig doorvragen. Dus je bent ook een beetje van externe signaal afhankelijk of je die mensen kunt detecteren. Dat kan nooit alleen door de IND bij binnenkomst worden gedaan. Dat is onmogelijk. Ja. Snapt de rest van het forum dat? Of Tom, vind jij dat we ze er wel uit moeten halen? Meteen. Nee, ja, ik ben heel erg van de gedachte dat je het kwaad niet altijd aan de buitenkant herkent. Je hebt de filosoof Hannah Arendt, die had het over de banaliteit van het kwaad. Dus iemand die slechte dingen doet, die kan gewoon een keurig pak lopen en heel lief zijn voor zijn kinderen. Prima krantenwijk lopen ook. Dus je ziet het niet altijd. Dus ik leef een beetje met dat mensbeeld. Dus ook die claim die dan gelegd wordt, we moeten dit herkennen. Zo werkt het in een film. Maar het echte leven in een open samenleving is volgens mij heel anders. Klopt. Ja, ik denk omdat we dat een hele prettige gedachte zouden vinden, dat die mensen heel anders zijn dan wij en er ook totaal anders uitzien, zoals we in films zien. Dan weet je eigenlijk binnen no time wie de schurk is en wie niet. Maar het klinkt wel zo'n muziekje erbij, hè? Precies, muziekje. En we maken ook van alles een musical. Als ik denk aan Soldaat van Oranje, dan weet je meteen in het begin dat is de slechterik en dat is de verzetsheld. Ja. En zo nou, zit de dommerikken die gaan er vaak over opscheppen. Dus die zitten een aantal jaar in Nederland en dan gaan ze vertellen dat ze allemaal hele stoere dingen hebben gedaan in het land van herkomst. Daar hebben we er ook al een paar van. Ja, die hangen zichzelf op, dat zijn de makkelijkste. Maar als je echt verstandig bent en je dompelt je volledig onder, dan kan het heel lang duren voordat dat naar boven komt. Vaak komen slachtoffers uit Syrië en de beulen, en dat is met Afghanistan bijvoorbeeld gebeurd. In Noord-Groningen kwamen de beulen en de slachtoffers elkaar tegen bij Albert Heijn. En dan ontstaat er iets waardoor ineens politie, justitie in actie kunnen komen. Wat moet er nu met deze man gebeuren, Fred? Nou ja, ik denk dat deze man langdurig in voorarrest gaat zitten. Dat is wel de voorspelling, want er blijft nu is ogenblikkelijk vluchtgevaar. En het bewijs verzamelen in dit soort zaken is ontzettend weerbarstig. Er moet veel van getuigen komen, veel van getuigenbuis. Betekent dat je ook nog naar Syrië zou moeten. Niet alle slachtoffers of tussenpersonen die in die bewijsketen moeten hebben, die zitten hier. Dus dat kost tijd. Dus dit zijn vaak zaken waar langdurig voorarrest van een jaar in dit soort zaken, anderhalf jaar, is niet uitzonderlijk. En dat in Arkel. Nou, en dat allemaal in Arkel. In Arkel. Juist in Arkel. Juist in Arkel. Ja, kwetsbare mensen, de dupe van complexe wetten en regels. Rennie, jij schreef jouw woede en verontwaardiging vandaag in jouw eigen krant. Mensen die worden verplet door complexe regelzucht. Vertel. Ja. Nou ja, dat klinkt misschien inderdaad heel heftig, maar het gebeurt gewoon iedere dag. En woensdagavond boden hoge ambtenaren van de uitvoeringsinstanties in Nederland, zoals we dat noemen. Dan heb je het over de Belastingdienst, maar ook over diensten als DUO, waar we de studiefinanciering van kennen, eigenlijk de noodklok bij Kamervoorzitter van de Tweede Kamer een rapport aan over dat het eigenlijk steeds erger wordt met die wet en regelgeving. En dat eigenlijk niemand daar nog met goed fatsoen uitkomt, omdat we maar wetten en regels opstapelen bij elkaar, waardoor het steeds, nou ja, steeds complexer wordt. En nou ja, ik weet niet wie van jullie zijn eigen belastingaangifte invult. Nou, hebben ze dat tegenwoordig behoorlijk makkelijk gemaakt. Maar als je nou echt wil weten hoe het zit, dan roep je toch vaak de hulp van een adviseur in. Of als je een hypotheek moet afsluiten. Of ja, eigenlijk alles wat maar een beetje ingewikkeld wordt, daar heb je dan een mannetje of een vrouwtje voor om dat te regelen. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd om maar iemand te kunnen inhuren. Dat is jouw punt ook, hè? Want dat kost geld. Je huurt iemand in, maar niet iedereen kan dat betalen. En juist die mensen, ja, die moeten het dan maar uitzoeken. Ja, zeker. En daar hoef je helemaal niet heel bijzonder voor te zijn. Ik denk ook wel eens, ik doe wel eens een klusje voor mijn moeder, omdat die dan ergens papieren van krijgt en dan komt het er niet helemaal uit. En zeker niet als het vervolgens digitaal geregeld moet worden. En ja, eigenlijk kan je niks meer regelen met de overheid zonder een DigiD te hebben. Dus dat moet je dan aanvragen voor iemand. En vervolgens moet je inloggen. En nou, heel veel verschillende digitale stappen. En dat is eigenlijk voor heel veel mensen, nou ja, is het gewoon één grote wirwar. Maar bijvoorbeeld het aanvragen van toeslagen. Noem eens wat concrete voorbeelden die dan echt helemaal mis kunnen gaan. Nou ja, kijk, de toeslagenaffaire is daar natuurlijk een uitvergroting van wat er misgaat. Omdat er ook heel makkelijk iets fout gaat. Maar ook weer even terug naar mijn moeder. Zij had onlangs haar energietoeslag aangevraagd. Maar dat heeft ze niet uit zichzelf gedaan. En ze heeft een aantal kinderen, die zijn allemaal hoog opgeleid. Maar niemand van ons was er ook op aangeslagen. Tot een vriendin haar erop attendeerde van, zou je dat eigenlijk niet aanvragen? Nou, heeft ze ook zelf geprobeerd uit te zoeken. De gemeente gebeld. Uiteindelijk, in dit geval, pakt het dan goed uit, omdat ze bij de gemeente iemand aan de telefoon kreeg die erg behulpzaam was en zei van, nou ja, ik praat u er wel even doorheen. Heeft ze die energietoeslag gekregen. Maar als niemand haar erop geattendeerd had en als ze niet geholpen was, had ze die toeslag niet gekregen. Nou, het ging geloof ik toch om, nou, in ieder geval meer dan 1.000 euro. Wat een hoop geld is voor iemand met een AOW en een klein pensioen. En als je dat dan allemaal uit elkaar wil halen, en vooral, als dan gaat het ook over die toeslagenaffaire, dan wordt nu het jaartal 2030 genoemd voordat het allemaal ontward is, rechtgestreken is. Dat klinkt ook niet hoopgevend. Als het dan misgaat, dan krijg je het ook niet snel opgelost. Nou ja, ook dat geeft eigenlijk aan hoe ingewikkeld we het met elkaar hebben gemaakt. Want het feit dat er dingen zijn misgegaan in die toeslagenaffaire staat helemaal niet meer ter discussie. En als we dat willen repareren, hebben we daar kennelijk jaren voor nodig om dat recht gebreid te krijgen. Ja, ik denk, we zouden echt gewoon met een stofkam door onze wet en regelgeving moeten doen. Ja, meneer Teven, u zit naast me, u heeft jaren in het juridisch veld gewerkt. En dan is, denk ik, ik heb trouwens zelf ook rechten gestudeerd, dan is strafrecht misschien nog vrij simpel. Maar alles wat me opstapelt, ik denk in het strafrecht zou dat niet snel gebeuren, dat je regel op regel op regel stapelt, want dan kom je er niet meer uit. Maar in al onze toeslagen en tegemoetkomingen gebeurt dat wel. Zeker. En dat maken we ook ingewikkeld met de politiek, hè? Want die vraagt ook om allerlei uitzonderingen. Ja. Het is nog niet zo heel lang geleden dat we gevraagd hebben om een flattax. Dat je een tarief hebt van rond 30% voor iedereen. Mm-hmm. En dat zou een heel goed uitgangspunt zijn. Maar het is juist vaak zijn er politieke partijen die op relatief korte termijn, onmoverende, soms goede redenen, soms wat minder goede redenen, allerlei uitzonderingen bedingen. En die moeten dan door, in dit geval de Belastingdienst, want die moet dat vuiltje opknappen. Toeslagenaffaire is een beetje anders, hè? Ja. Dat is natuurlijk aangezwengeld naar aanleiding van de Bulgarenfraude, laat ik maar zeggen. De uitkeringsfraude door Bulgaren in 2011. Daar staatssecretaris Wekers toen de tijd over afgetreden. En toen moest er een verharding komen. En toen moest de Belastingdienst alles wat fraude was gaan herkennen. Dus ook op aandringing van de Kamer gebeurd. Ja, dat vind ik altijd nog vergeten goed we wel noemen. Eens, maar dat is wel zo. Door 150 Kamerleden goedgekeurd. Zo is dat. Ja. En daar was bijvoorbeeld de woordvoerder Omtzigt, die nou nu de held is van de toeslagen verder, is een van de mensen die het aftreden van collega Wekers toen de tijd hebben bewerkstelligd. Omdat hij zei, ja, dat is allemaal veel te slap gedaan in die Bulgarenfraude. Ja. Met die uitkeringen. Dus ja, daar zit wel een golfbeweging in. Hè? Dus niet elke held van nu is ook de held van 10 jaar geleden, wil ik maar zeggen. Maar er zit toch ook, nou ja, ik zit te denken, het is ook wel, de overheid wil misschien, als je uitgaat van de goede intentie, maatwerk leveren. Of mensen vragen om maatwerk. En het is nu eenmaal een ingewikkelde en complexe samenleving. Dus ik zit me ook af te vragen, hoe doe je dit dan goed? Want je kunt zeggen, nou, allemaal hetzelfde, dat gaat ook niet werken. Dus je zult altijd... Ik heb het idee dat de overheid helemaal niet zo goed... Nee, de intentie is niet goed. Nee, omdat, weet je, als je iets fout doet, dan word je meteen aangeslagen. En als je, dan moet je terugbetalen, maar vaak ook nog een boete betalen. Terwijl we een systeem hebben wat fouten in de hand werkt. En zeker als je dus niet geholpen wordt door die belastingadviseur, hypotheekadviseur. En dan krijg je dat dus meteen terug. En ik weet dat volgens mij minister Schouten er ook al eens voor gepleit heeft om te zeggen van, laten we iets meer uitgaan van de goede intentie van de mensen. Want als je meteen ervan uitgaat dat iemand iets moedwillig fout doet, ja, dan kom je met elkaar, kom je meteen tegenover elkaar te staan, terwijl je het met elkaar zou moeten oplossen. We komen zo bij jou, nieuws van de dag, Tom. We gaan eerst nog even naar Rotterdam Excelsior, Volendam, Jan Vincent. Het is op slag van rust, want de laatste secondes van de eerste helft tikken weg. Het staat nog altijd 1-0 voor Excelsior. Het is een klein wonder. Het is trouwens meteen afgelopen. Danny Makkely fluit voor de laatste keer. Een wonder dat het nog maar 1-0 is. Want Excelsior kreeg een enorme kans 5 minuten geleden. Azarkan met het schot. Stankovic, de keeper van Volendam, ging onder de bal door. Of de bal ging onder hem door. Dus schoot door en daar stond Driouch. Ja, die had hem voor het inschieten, maar hij schoot hem tegen de paal. En daarna nog een scrimmage. Het was een hele grote kans voor Excelsior om er 2-0 van te maken. Maar uiteindelijk overleefde Volendam dat. Staat het maar 1-0. Excelsior is beter. Had eigenlijk de voorsprong groter moeten maken. Hebben ze niet gedaan, dus is het nog spannend voor de tweede helft straks. Er zal meer moeten komen van Volendam, want die hebben nog heel weinig laten zien. 1-0 voor Excelsior tegen Volendam. Dat is de ruststand. Tom, jouw nieuws van vanavond. Jij sloeg aan op een wijziging van artikel 1 van onze grondwet. Die is doorgevoerd. Ja, handicap en seksuele gerichtheid zijn toegevoegd. Ja, vertel. Ben je er blij mee? Ja, ik ben er blij mee. Het is ook een beetje een persoonlijk verhaal. Want ik merkte dat het nieuws voor mij heel weldadig voelde. Dus het ontstaat dan direct ook weer een beetje theoretische discussie. Van ja, zijn er niet veel meer discriminatiegronden? Of moet je die dan allemaal gaan toevoegen? Ja, want even voor de helderheid. Verbod op discriminatie, handicap en seksualiteit. Hè? Dat is toegevoegd. Ja. Heel expliciet. Ja, en ik ben getrouwd met een man. Dus dat gaat dan in zekere zin... dat betrek je dan op jezelf, zo'n nieuwsfeit. En ik merkte dat dat iets met me deed. Dat me dat op een bepaalde manier ontroerde. Maar me ook een veilig gevoel gaf. Omdat het voor mij is in ieder geval zo dat ik mijn hele leven altijd bezig ben met, is een omgeving veilig? Kan ik met dit feit naar buiten komen? Moet ik het wel vertellen? Moet ik het niet vertellen? Dan ben ik ook nog eens theologie gaan studeren en in de kerkelijke hoek gaan werken. Een beetje Freudiaans misschien, maar daar is die afwijzing ook nog eens gethematiseerd. Dus het is een identity marker geworden voor of tegen homo's. Dat wil zeggen, dan weet je meteen in welk kerkelijk kamp iemand zit. Maar dus ben jij daarmee bezig? Zijn er situaties, denk ik, dat jij denkt, nou, ik ga maar niet vertellen dat ik met een man getrouwd ben? Ja, die zijn er. En vaak heel alledaags. Dus het kan bijvoorbeeld zijn, dat bedoel ik niet lelijk, maar dan zit ik bij een Turkse kapper en dan vraagt iemand, ben je getrouwd? En dan denk ik, ga ik hem nu wel of ga ik hem nu niet vertellen? Meestal loopt het ook goed af. Dus dan ik neem die stap. Een paspoort vroegen we aan. En dan kun je echtgenoot van. Dat heb ik gedaan. En dan zegt mijn man, die zegt, hoe heb je dat nou kunnen doen? Dat is niet handig. Want als we op vakantie gaan, zijn we inderdaad ook altijd bezig met de vraag van, is die wetgeving daar veilig of niet? Het is ook zo dat als het gaat over de openstelling van het huwelijk, tegenover elk land dat het huwelijk open heeft gesteld in de wereld, staat wel een ander land waar de wetten worden opgeschroefd. Dus, maar wat verandert dan deze wetwijziging daaraan? Ga je dan nu wel vertellen bij de Turkse kap? Een heel fijn gevoel om te weten dat je in een land leeft waar dit in de grondwet staat. In mijn werk, afgelopen jaar werk ik als predikant, had ik een mevrouw in de kerk, die kwam na de dienst naar me toe. God heeft me naar deze kerk gestuurd. Naar jou. Ik dacht, wat een fijn dat God je naar mijn kerk stuurt. Zei ze, ja, want ik kom je vertellen en waarschuwen. Jij bent met een man getrouwd. Jij mag hier eigenlijk niet werken. En toen realiseerde ik me dat als iemand zoiets zo direct tegen je zegt, ook zo ongecensureerd, ik kan me daar niet tegen verdedigen. Ik heb helemaal geen verweer als iemand zoiets zegt. En dan is het echt heel fijn en nogmaals weldadig, bijna een soort warm bad waar je instapt, dat in die grondwet staat. Ja. Fred, als je iedereen specifiek gaat noemen in die, want er staat nu godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid. Je noemt eigenlijk allemaal verschillende dingen. Dan loopt er ook die kans dat je mensen uitsluit die je dan niet specifiek noemt. Nou, ik zie het meer als een toevoeging. Ik heb altijd al begrepen dat wat in de grondweg stond, dat dit er ook onder viel. Ik heb eigenlijk nooit begrepen dat. Maar op zich heeft Tom wel gelijk. Ik snap wel dat het expliciet gemaakt wordt, is een goede zaak. Er is nog wel wat twijfel geweest, hè, bij sommige politieke partijen. Ik heb er ook zelf een beetje voor geijverd nog in mijn politieke partij. Om wat twijfelaars af en toe te zeggen, het is toch wel een goede zaak. Ik ben aan deze kant heel liberaal. Ik zit aan de andere kant echt in de rechtse hoek van de VVD. Maar hier ben ik echt super liberaal op al die onderdelen van het levensinrichting en hoe mensen met hun persoonlijk leven omgaan. Dus ik vind het eigenlijk wel een goede zaak. En ik ben ook niet bang dat het uitsluit. Die grondwet die dekte het al wel. Mm-hmm. Want als je die wijd interpreteert, dan kun je dit er echt wel onder pakken. Dat gebeurde in Nederland ook wel. Maar het is goed dat het ook nog eens... Het geeft context. En dat het ook nog eens duidelijk wordt gemaakt voor mensen die daar anders over denken. Die toch denken dat het er niet onder valt. En nou, Tom geeft zo'n voorbeeld. Dus ik snap dat wel, dat je daar zo in zit. Ja, ik hoor dat wel van meer mensen die ik ken. Ik heb het overigens ook andersom gehoord deze week. Van een collega die homoseksueel is en die er eigenlijk niet blij mee was. Omdat hij zei van nu ben ik meer bijzonder dan ik hiervoor was. En die vond dat eigenlijk heel ongemakkelijk. Oh, die vond het ingewikkeld dat er juist een aparte categorie van werd gemaakt. Ja, dat hij nu apart werd benoemd. Zo van, nu ben ik ineens een soort verbijzondering van, nou ja, van mij bijvoorbeeld. Nou ja, maar heeft dat kan, ik snap, ik wil dat ook niet. Ik wil ook graag gewoon het algemene brede pad bewandelen en net zo zijn als iedereen. Maar het is niet zo. Ik heb in mijn leven echt wel de ervaring inmiddels opgedaan dat ik weet toen ik ooit uit de kast kwam dat mijn vader zei, je gaat een moeilijker leven krijgen. En ik ook niet minder waardevol en niet minder zonder betekenis. Maar ik denk dat hij wel gelijk heeft gekregen. En het zit vaak, want ik ben op heel veel punten gewoon ontzettend bevoorrecht, in de hogere regionen van de gevoeligheid. Dat je gewoon merkt dat als dat feit naar voren komt, en vaak als je partner erbij is, is dat zo, dan zie je soms reacties dat je denkt, oh, daar zit hij, worden mensen wat stil, of er gebeurt iets niet waarvan je denkt dat het wel zou gebeuren. Mm-hmm. En je kunt er niet altijd de vinger op leggen, maar ik denk wel dat zo, het zo is. Het is zo dat als je afwijkt van de norm, dat je vanuit een ander perspectief je leven leidt. Ook al wil ik dat, ik zou ook liefst willen dat het niet zo was. Maar je kunt niet echt meer zeggen dat homoseksualiteit en een andere geaardheid, dat nou afwijken van de norm is in Nederland. Nou, het is wel zo dat je een ander levenspad bewandelt. Jawel. Het is wel zo dat daarmee andere, je leven ziet er anders uit en je bewandelt een pad dat door minder mensen wordt bewandeld. Ja, maar het wordt wel steeds minder. Dat is zo. Minder afwijkend, laat ik het ons zo maar zeggen. Het wordt steeds minder afwijkend, jongens. We gaan door. Jullie thema. Momenten van de week gebeurden hier. In Nederland dicht bij huis. Op het wereldtoneel was het deze week ook niet stil. Hè. Premier Rutte ging langs bij de president van Amerika en bij een knapperend haardvuur ging het over de wapensteun aan Oekraïne. We have the intention to join what you are doing with Germany on the Patriot project. I think that is important that we join that. Nederland wil dus zogenoemde Patriot-raketten of onderdelen daarvan sturen naar Oekraïne. En het is heel belangrijk. Ik had gisteren Volodymyr Zelensky, de Oekraïense president, weer aan de lijn. En dit soort systemen, om dus de Oekraïense luchtafweer verder te versterken, is van vitaal belang. Mark Rutte, Oekraïne, буде надана ще одна батарея Patriot. Дякую, Марк. Ja, bedankt Mark. Dat was de stem van Volodymyr Zelensky. Die bedankte voor de Nederlandse wapensteun. Vanavond werd bekend dat Nederland delen van de Patriots naar Oekraïne stuurt. En ook munitie. Ja, Renny, dat zijn allemaal stukjes van dingen. Mm-hmm. Niet hele wapensystemen. Snap je die steun in stukken? Nou, ik ben niet per se een defensie, laat staan een wapenexpert. Maar ze zeggen niet, het voordeel van zo'n dat kwestie nu in het nieuws is dat je dan ook weer wat meer daarover leert. En volgens mij, als je goed luisterde naar Rutte al toen hij in Washington was, zei hij het eigenlijk al zo van dat ze bereid waren om met Duitsland en met de Verenigde Staten dit op te pakken. En dat hij al niet zei dat ze een volledige Patriot-eenheid ging leveren. Maar nu wel onderdelen ervan. Ja, en ik denk, het moet ook allemaal opgebroken kunnen worden. Dus ik snap wel dat wij als klein land, nou ja, dat wat we kunnen missen en dat wat we kunnen leveren, bijdragen. Ja. Amerikanen hebben er 36, hè? De ja. Duitsers hebben er 16, wij hebben er 4, waarvan er eigenlijk maar 3 bruikbaar zijn. 1 niet, die staat een beetje in de kast, in de mottenballen. Ja. Nou, je moet ook nog rekening houden dat je toch de havens van... Het klinkt een beetje raar in deze tijd, maar het is nog steeds zo... dat je ook die havens van Rotterdam en Vlissingen moet kunnen verdedigen. Dat is echt zo. Straks dus jij zegt, hou ze hier. Die tanks uit Amerika en Engeland, die worden daar aangevoerd direct. Ja. Dus, dus ik denk dat het niet onverstandig is om niet alles te leveren. Dus wel verstandig om onderdeel te leveren. En misschien wat opleidingscapaciteit. Ik bedoel, daar zijn, we zijn er. Het is wel een wapensysteem waar we langdurige ervaring mee hebben met die Patriot. Ja. En we hebben dus ook een keer aan Turkije in Turkije. Ja, ze staan in Polen langdurig aan de Poolse oostgrens. Ik heb ze zelf zien staan toen ik een tijdje geleden naar de Oekraïne ging. Dus ja, dat is wel bijzonder. Is hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk, die zegt. Naarmate je meer wapens naar Oekraïne stuurt, word je zelf zwakker en wordt de kans op escalatie groter. Het is niet helemaal onwaar. Wat ik ook zeg, je gaat straks tanks aanvoeren, aanvalswapens via de havens van Rotterdam en Vlissingen. En daar ben je dus kwetsbaar als NAVO. En daar moet je je wel toch een beetje ook het luchtruim kunnen verdedigen. Nou ja, ik ben ontzettend bezorgd over deze oorlog. En het is nog steeds aan het escaleren. En ook deze stap is weer... Het volume wordt weer iets verder opengedraaid. Ik vind het fijn dat we Oekraïne steunen. Ik snap ook de afweging, een soort rationele afweging... van we doen een beetje wel en een beetje niet. Wat voor onszelf en wat voor een ander. Maar dat neemt niet weg dat ik nog steeds wel het gevoel hierbij heb... bij dit besluit. Oei, oei, oei, oei, oei. Waar gaat dit naartoe? Dan ben je ook oorlogsmoe, heb je het ook gehad? Nee, ik ben per definitie oorlogsmoe. Ik ben een vluchtdier en een pacifist. En ik hou niet van ruzie en conflictmijdend. Maar nee, ik ben gewoon bezorgd. Echt bezorgd. Maar maakt die zin eens af? Oei, oei, oei, waar gaat de oorlog naartoe? Waar gaan je gedachten dan naartoe? Ik heb geen idee. Wat, ik heb het gevoel dat we in een heel groot conflict zitten. Een heel, voor de Russen hebben dat ook nog religieus geladen. Dus let dan helemaal op. Als de patriarch van Moskou dit ook nog endorsed en zegt dat soldaten in de hemel gaan komen. Dat maakt het nog extra heftig. Maar ik ben gewoon echt bezorgd over dit conflict. Omdat ik gewoon het gevoel heb dat de toekomst een soort zwart gat is waar we in zitten te kijken. Dus we zetten nu deze stap. Maar of het bijdraagt aan de vrede. Ik zie een aantal leden van het Nieuwsforum knikken. Wie weet komen we het volgende uur nog even op terug. Dan zeker de tweede helft van Excelsior tegen Volendam. Daar staat het bij rust nu 1-0 voor de thuisploeg in Rotterdam. En straks gaan we het ook nog hebben over Mirjam Bikker. De nieuwe leider van de ChristenUnie. Over de MAVO. In wat voor daglicht die tegenwoordig staat. En over preventief fouilleren en over kattenchippen. Fred, kattenchippen? Ik heb een gechipte kat thuis. Goed zo. NPO Radio 1. Mag de kat nog wel naar buiten? De Leuvenumse Beek is flink buiten haar oevers getreden. En daar profiteert komende zomer de hele Veluwe van. Ik zie nou water in het bos hier, op een plek waar ik echt nog nooit gezien heb zelf. Heel gaaf. Jochem Kühne ging op ontdekkingsreis door zijn tuin... en heeft al meer dan 2000 soorten planten en dieren gevonden. Het is waarschijnlijk het rivierkleipissebedje. Verder zombiemieren, de venolijn en nog veel meer. Zondagochtend... Van 7 tot 10, BNNVARA met de vroege vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. We hebben nog nooit zo'n grote prijzenpot gehad bij de VriendenLoterij. Ook dit jaar verrassen we ieder uur winnaars met een geldprijs. Bovendien is er elke maand een winnaar van 1 miljoen euro. Speel voor 26 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust. In tijden van crisis biedt de kerk hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Aan armen, vluchtelingen en eenzamen. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Geef voor je eigen kerk. En doe mee met Actie Kerkbalans. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Doe mee met Actie Kerkbalans. Klimaatopwarming tegengaan? Ja zeg, ik heb een bedrijf te runnen. Dat horen we regelmatig bij EY. Terwijl bedrijven die onderdeel van de oplossing zijn, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven en organisaties op allerlei manieren om de omslag te maken. Van inzicht en rapportage over hun klimaatimpact tot de transformatie van productieprocessen. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. De Nederlandse Bachvereniging ontrafelt Bachs receptenboek. Met muziek van Marcello, Mozart, Vivaldi en natuurlijk Bach. Geniet ook van Bach's Fusion van 5 tot 17 februari. Bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Geniet ook van Bach's Fusion. Bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. NPO Radio 1. 9 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de defensietop van westerse landen in de Duitse Ramstein zijn geen knopen doorgehakt over het leveren van moderne tanks aan Oekraïne. Premier Zelensky vraagt al tijden om tanks om zijn land te kunnen verdedigen tegen de Russen. Nederland heeft inmiddels wel de levering van 2 Patriot luchtafweersystemen toegezegd. En militairen van het Korps Mariniers gaan Oekraïnse militairen trainen. De Franse regering verhoogt het defensiebudget vanaf 2024 tot 400 miljard euro. Er was voor de komende 2 jaar al 295 miljard vrijgemaakt om het Franse leger weer op niveau te krijgen. Maar volgens de president Macron zijn nieuwe investeringen nodig, omdat dat de afgelopen decennia nauwelijks is gebeurd. Met de budgetverhoging moet het Franse leger volgens hem klaar zijn voor een nieuw tijdperk met een opeenstapeling van bedreigingen zoals oorlogen of andere nieuwere bedreigingen. Boerenorganisaties zijn kwaad dat de mestregels voor boeren nu al aangescherpt worden in plaats van volgend jaar. Minister Adema wordt daartoe gedwongen nu Brussel niet meer toestaat dat Nederlandse boeren meer mest uitrijden dan boeren in andere Europese landen. Tot nu toe hadden Nederlandse boeren een uitzonderingspositie, maar Brussel maakt daar per direct een eind aan omdat Nederland afspraken niet nakomt. Boerenorganisatie AgriActie verwacht na het weekend een pittig gesprek met minister Adema. LTO Nederland wil dat de minister kijkt naar een compensatieregeling. De Britse premier Rishi Sunak heeft een boete gekregen omdat hij in de auto geen veiligheidsgordel om had. Het gebeurde toen hij een filmpje opnam voor sociale media. De politie van Lancashire zei alleen dat een 42-jarige man uit Londen een boete heeft gekregen, meldde Britse media. Sunak zat op de achterbank toen hij zijn gordel afdeed. Achteraf verontschuldigde hij zich voor de inschattingsfout. Het weer droog met vannacht opklaringen bij min 2 tot min 5 graden. Lokaal nevel of mist en kans op gladheid. Morgen periode met zon rond de 2 graden. En ook de dagen daarna droog met 's nacht lichte vorst. Overdag wordt het een graad of 3. Dit was het NOS Journaal. Ster. Dat is handig. De basisbibliotheek van Management Boek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Ook meteen werk maken van je goede voornemens? Haal de lege batterijen uit je feestverlichting voor het naar zolder gaat. Lege batterijen? Leven ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Wat weet ik eigenlijk van die nieuwe leverancier? Ik heb die spullen wel echt nodig. Gaat die straks wel leveren? Ik weet niet eens hoe lang die bestaat. Weten met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen? Check kvk.nl voor belangrijke ondernemerskennis. Zoals info over een nieuwe handelspartner. KVK. Hou vast voor ondernemers. Lege batterijen? Lever ze in bij de drogist. Beste 13 miljoen kiezers van Nederland. Maak jij je ook zorgen over de stijgende prijs van jouw eten? Stem op 15 maart voor eerlijk en betaalbaar eten uit Nederland. Ga naar de kieswijzer op geefboerentoekomst.nl. Het wachten is voorbij. Boot Düsseldorf is terug. Bezoek van 21 tot en met 29 januari is werelds grootste watersportbeurs. Bewonder boten in alle prijsklassen. Boek een vakantie. Koop je equipment. Ga duiken, kanovaren of probeer een van de andere activiteiten. Tickets op boot.com. Boot Düsseldorf. Jouw avontuur begint hier. Ga naar de kieswijzer voor eten uit Nederland op geefboerentoekomst.nl. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. We hebben nog nooit zo'n grote prijzenpot gehad bij de VriendenLoterij. Ook dit jaar verrassen we ieder uur winnaars met een geldprijs. Bovendien is er elke maand een winnaar van 1 miljoen euro. Speel voor 26 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Herman van der Zand en Rachel Rossier. Goedenavond, welkom terug. Het imago van de MAVO-opleiding, de VMBO, is vaak negatief en moet veel beter. Ja, en moet de politie nou wel of niet preventief fouilleren? En waarom zouden we al die miljoenen katten in Nederland verplicht gaan chippen? Kortom, genoeg om over door te praten in ons nieuwsforum. Maar ook genoeg om over door te praten. Dat is de wedstrijd in Rotterdam tussen Excelsior en Volendam. De rust is voorbij, zo te horen, Jan Vincent. Ja, we zijn weer 3 minuten onderweg in de tweede helft. Met nog altijd die 1-0 voorsprong voor Excelsior. Kan het nu 2-0 worden voor Driehoek? Nee, hij schiet de bal voorlangs. Ja, het is een beetje hetzelfde beeld als in de eerste helft. Excelsior valt aan en Volendam, je zou denken, die hebben in de rust toch wel wat omgezet. Of in ieder geval gezorgd dat je wat beter staat op het veld. Maar ja, we hebben nog weinig indruk kunnen maken vanavond. En terwijl ze toch met 2 overwinningen uit de startblokken schoten na de winterstop. Maar vanavond is er weinig van terug te zien. En Excelsior, ja, dat heeft het wel goed voor elkaar. Excelsior dat vorige week de stadsderby tegen Sparta nog met 1-0 verloor. Door een doelpunt echt in de laatste minuut van de wedstrijd. Heel lang leek het 0-0 te worden. Maar ja, dan gingen ze uiteindelijk toch met 0 punten naar huis. Nu staan ze voor en krijgen ze weer een kans met Driehoek. Die is er weer vandoor. Goede sliding van Brian Plat, de rechtsback van Volendam. En die zegt, ja, ik schiet hier tegen Azarkan of tegen Driehoek aan. Dat betekent dat wij een doeltrap mogen nemen. En Makkeli is het daarmee eens, de scheidsrechter. Die gaat erover. En die zegt nu ook doeltrap voor Stankovic, de keeper van Volendam. Ja, Volendam zal echt uit een ander vaatje moeten tappen in de tweede helft om wat meer te laten zien hier in Rotterdam. Want voorlopig staan ze met 1-0 achter tegen Excelsior. Ja, wij gaan weer door hier met het nieuwsforum, want het is vrijdagavond. En ik zit hier met theoloog Tom Mikkers, de hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad Rennie Rijpma, en met oud-VVD-staatssecretaris Fred Teven. Mirjam Bikker, die werd deze week gelanceerd als nieuwe fractievoorzitter van de ChristenUnie. Dat is de kleinste coalitiepartij. Goedemorgen, Nederland. Misschien begin je de dag net als ik. Aan een keukentafel zoals deze. Hier praten we over wat ons bezighoudt. We voelen er hoe groot de invloed van politieke keuzes op ons leven is. Vaak maakte Den Haag ik-gerichte keuzes voor de korte termijn. Groen moest wijken voor grenzeloze groei. Samenleven werd steeds meer ieder voor zich. Ja, Tom, een gelikt filmpje. Heb je het gezien? Ja, en ik vind het enorme kitsch. Oh, echt? Ja, leg uit, vertel. Nou ja, het is toch helemaal niet ter zake doen. De politici zijn, die stellen we aan om de problemen op te lossen en niet om als een soort artiest zichzelf te leg even uit, wat heb je gezien in het filmpje? Hoe zag het eruit? Wat gebeurde er? Nou ja, je ziet gewoon iemand die zichzelf helemaal, nou, je hoort het net ook, iemand die zichzelf. Ze zit aan een keukentafel. Ja, het is allemaal van ik ben gewoon en ik ga me verbinden met jou. Het is een soort voorstelling waar je naar zit te kijken. Het is geanceneerd, het is nep. Het is toch mooi, maar het is toch politiek? Nee, ik denk dat politiek, net zo goed als een bakker, die wil ik. Ik ben helemaal niet geïnteresseerd met wie de. Ja, wel natuurlijk een soort menselijke wijze en wie de bakker getrouwd is. Maar ik kom daar voor het brood en voor het gebak. Gaan we misschien ook nog over hebben. Maar daar, dat is een, ja, een politici. Die, dat gaat uiteindelijk over het oplossen van problemen. We hadden het net over de toeslagenaffaire. Maar wil je niet iets meer weten van zo'n politicus die eerlijk, problemen voor jou moet oplossen? Eerlijk gezegd, interesseert het mij geen lor. Ik merk wel dat ik ga kijken, dat ik ook een kind ben van mijn tijd. Dat ik denk, oh, blijkbaar gaat politiek over hoeveel zetels heeft een partij of wie wordt de lijsttrekker. Maar dat is natuurlijk niet de essentie van waar het ten diepste over zou moeten gaan. Namelijk gewoon het oplossen van problemen op macroniveau en daar zorgen dat wij fijn kunnen leven met elkaar. Dat mandaat hebben we gekregen. Zit het probleem ook niet gewoon in die filmpjes? Ik hoef er maar geen filmpjes te zien. Te denken en gewoon, hoe ziet de wereld eruit en een kop thee erbij. Dat is allemaal communicatie. Net als goed dat de Tweede Kamer langzamerhand ook een soort debat wordt met het oog op het maken van een filmpje voor de eigen achterban, wat je dan weer gezegd hebt. Ja. Terwijl ik wil dat het debat gaat over de problemen, dat het wordt opgelost en verder hoef ik het niet te weten. Als je iemand als Geert-Jan Segers vervangt, René, dat je moet wel even laten zien wie je bent. En dat mensen thuis ook weten wie. Mirjam Bikker niet echt. Dus ik dacht van, ik heb wel behoefte om even te weten van wie is dit. En uiteraard ben ik het met je eens van, uiteindelijk gaat het erom wat ze voor elkaar krijgt. Maar weet je, om dat te kunnen geloven, vind ik het toch wel prettig om een beetje te weten wie staat er tegenover mij. Wat vond jij van het filmpje, René? Ja, wel gelikt, weet je. Dus in die zin, dat is natuurlijk mijn vooroordeel, maar dan toch weer niet zo ChristenUnie. Dat ik dan denk, mag het gewoon. Wat het vaak is. Wat had je dan verwacht van de ChristenUnie? Ik weet niet. Het is denk ik, wat je vaak bij dit soort filmpjes ziet, is dat er is eigenlijk te veel over nagedacht. Dus ik denk dat zij normaal gesproken gewoon toch even net anders aan die keukentafel zit dan in dit filmpje. Ja. En dus het is niet authentiek, terwijl de boodschap is, ik ben authentiek. Is dat het? Ja, dat is het, denk ik, ja. Maar Fred? Het is niet haar rol, het is niet haar vak. Huur een acteur in. Ja. Fred, wat vond jij van? Heb je het gezien, net campagne? Ja, ik heb het gezien. Ja. Ik dacht wel, de ChristenUnie gaat met zijn tijd mee. Dus mooi dat ze zich in ieder geval niet meer dat rare onderscheidende hebben, waar ik niet zo gecharmeerd voor was, dat je aan dit soort dingen, wat Gert-Jan Segers altijd niet aan meedoet. Maar de ChristenUnie gaat met zijn tijd mee, dus die anticiperen ook op de kijker en op de kiezer. En ze staan goed in de peilingen, twee in de plus. Ik ken haar niet persoonlijk. Ik ben er wel eens inhoudelijk tegengekomen op onderwerp. Ik ben ongeveer nooit met haar inhoudelijk eens. Ik ben ongeveer alles met haar oneens. Je zit tegen Polen, hè, eigenlijk? Zij vertegenwoordigt wel een stroming in de politiek waar ik helemaal wel waardering voor heb hoe ze het doen. Maar zij niet zoveel inhoudelijk heb ik er helemaal niks mee. Zij ziet gokken niet zitten, bijvoorbeeld. Dat vind ik echt een bekrompen standpunt. Maar dat geeft niet, dat mag je hebben. Iedereen mag zijn eigen bekrompenheid hebben. Maar wat ik wel hoor, en dat is misschien wel goed voor de ChristenUnie, het schijnt wel een hele goede politica te zijn. Ik sprak Aleid Wolfsen, oud-burgemeester van Utrecht, die haar dus als raadslid in Utrecht erbij. Hij zegt, dat is gewoon hartstikke goede politica. Ja. En dat hoor ik ook van de tegenstanders. Hè. Het is een vasthoudende. Bekrompen, dat vind ik eigenlijk echt heel onterecht. Want om haar zo te poneren, want het zijn volgens mij mensen die het vanuit een oprechte overtuiging werken. Iedereen doet dat. Ja, al die 150 mensen doen dat oprecht. En persoonlijk heb ik, bij de EO ben ik begonnen te werken ooit. Eigenlijk dankzij Mirjam Bikker. Jij hebt een belang. Maar ik wist niet wie zij was. Maar haar naam was ik eerder tegengekomen. Want in 2016, toen werden de kleine levensbeschouwelijke omroepen opgegeven. Dus de RKK, de Joodse omroep. Ja. En toen is dankzij een motie in de Eerste Kamer, waar zij in de lead was, er extra geld gekomen voor levensbeschouwing bij de publieke omroep. Dus, vind ik heel inhoudelijk, helemaal niet bekrompen. Dat is vanuit een overtuiging en zien dat levensbeschouwing een bepaald belang heeft in de samenleving. Daar denken we niet helemaal hetzelfde over. Maar dat geeft op zich niet. Ik zal niet meteen zeggen. Maar jij ook vanuit je functie, vrienden, je bent lobbyist van een aantal gokbedrijven. Ja. En dan vind je zo'n vrouw tegenover je natuurlijk. Ik ben ook de auteur natuurlijk van het, degene die het internet gokken en de liberalisering van de kansspelen in Nederland in de markt hebben. Ik denk altijd, als er een probleem is met kansspelen en je hebt verborgen verslaafden waar je niks aan kan doen omdat je ze niet kent, dan moet je het systeem gaan legaliseren en dan maak je het zichtbaar. En zij heeft zich hard gemaakt voor juist strenge regels. Nee, zij heeft zich heeft ze het nooit willen zien. En nu zichtbaar wordt wat de problemen zijn, geven we niet even de tijd en die wet de kans om het op te lossen. En dit zijn dan juist de politici waar we het net over hadden, die dan binnen een jaar willen dat alles weer verandert. En als je als partij huldigt, en dat vind ik dus wel een beetje bekrompen, als je als partij zegt, we moeten de lange termijn in de gaten houden, dat zegt deze kleine regeringspartij, dat doen ze dan bijvoorbeeld niet met de wet op de kans spelen. Daar is echt ad hoc politiek. Niet even rustig wachten tot die driejaarstermijn van de evaluatie, tot die afgelopen is en dat je weet wat er goed en slecht is aan zo'n wet. Dus het is ook maar net welke kant en waar je het inhoudelijk over hebt. Maar Mirjam Bikker was ook de vrouw die zich hard heeft gemaakt over dat bijvoorbeeld coronarestricties tijdelijk waren en dat het 2G-beleid niet is doorgevoerd. Wat mij toch hele liberale standpunten lijken. Ik als zeg je ook daar niet hard dat, van maakt. Ik zeg ook niet dat alles slecht is. En je hoort mij ook zeggen dat, dat ik ook wel zie dat het een goede politicus is die inhoudelijk dingen verkondigt waar ik niet zoveel waardering voor heb. Maar wel de wijze waarop ze het doet en de vasthoudendheid heb ik wel waardering voor. Dus ik denk ze is een goede politica. Tom, ik ben nog even benieuwd. Wat verwacht jij van haar als opvolger van Zegers? Ja, vooral toch inhoud. Ik hoop eigenlijk, dat vind ik dan een kleine teleurstelling, dat ze met zo'n filmpje begint. Want dan denk ik, ja, Fred zegt net van ze gaat mee met de tijd. En ik denk, ging je maar een beetje in tegen de tijdgeest. Want dit is zo nepperig. Ik hoop dat ze gewoon dingen doet. En ik hoef verder niet zoveel van haar te weten. Ik gun haar het beste. Ik zal de laatste zijn die van een christelijke partij beweert dat het in een soort van... Ik ga toch een beetje aan op dat woord bekrompenheid. Want dat is iets wat kerk en geloof heel vaak als etiket krijgt. En dan gaat het is soms natuurlijk ook een beetje zo. Ja, maar er zijn ook bekrompen liberalen. Dus ik vind dat vind ik altijd ingewikkeld. Ik zie het christendom als een open religie. En ik hoop dat haar optreden, dat ze open en luisterend en inhoudelijk te werk gaat en dat ze weinig van dit soort filmpjes verder nog gaat maken. Wat wij nu van haar weten, Rennie Rijpma, hoofdredacteur van het AD, zie jij dat dit een vrouw is die inderdaad de ideale opvolger is van Zegers? Die man die toch breed gewaardeerd werd, die veel mensen in het land kende en laten we zeggen, niet even zegt... Nou, ik herinner me nog 1 april 2000. Ik ga nooit regeren meer met Mark Rutte. Ik ga dat nooit meer doen en dat is een... Dat zit diep in mijn principes dat ik me niet nog een keer tot regeringsverantwoord. En dan binnen een week draait hij om. Dus ja, het is allemaal. Het is allemaal relatief. Zeker. Er moest de meloen worden doorgeslikt. Nou, dat is uiteindelijk gebeurd. Ja, maar dat is allemaal heel relatief. Ik denk dat misschien Mirjam Bikker niet zo snel een meloen zal doorslikken. Ook omdat ze zich, denk ik, niet zo snel laat verleiden tot zo'n uitspraak die Gert-Jan Zegers daarvoor deed. Omdat ze me heel wel overwogen lijkt. Daarmee misschien ook wel, en ik denk dat dat overigens een goede eigenschap kan zijn voor een politicus, zeg maar wat saai kan zijn. Wat dan denk ik wel weer ingewikkeld is voor een partij als de ChristenUnie. Die staan inderdaad, zoals Fred zegt, op 2 zetels winst. Ik denk ook omdat ze door hun manier van politiek bedrijven de afgelopen jaren wat een bredere doelgroep hebben aangesproken dan de doelgroep waar ze tot voor kort zich toe beperkte. En ik vraag me af of zij ertoe in staat is om ook weer die brede doelgroep aan te spreken. Nou ja, dat gaan we zien. Shout-out naar de ChristenUnie, want ze hebben nu allemaal vrouwen in de lead. Ik bedoel, veel partijen die zeggen dat het daarom te doen is om gelijkwaardigheid, laten dat niet zien. Dat zijn allemaal mannenbolwerk. En dat vind ik toch wel heel bijzonder. Ja. Zeker bijzonder. Een beetje, daden tellen, hè? Dat geen woorden, maar daden. Even brommen. Gaan wij even naar Excelsior Volendam, Jan-Vincent. Ja, geen woorden, maar daden. Dat past wel bij Rotterdam natuurlijk. We spelen een uur bij Excelsior Volendam. Het staat 1-0 nog altijd voor Excelsior. En dat mogen ze zichzelf gaan aanrekenen. Want ze hebben al een stuk of 2-3 kansen gehad. Die hadden er gewoon in gemoeten. Vooral eentje van Garcius, de spits. Die kopte de bal echt in kansrijke positie naast. Echt net naast. Het scheelde niet veel, maar niet op doel. En daarna ook nog een kopkans voor Siebe Horemans uit een hoekschop. Daar had Stankovic een geweldige redding om in huis om er 1-0 van te... Om het 1-0 te houden, laat ik het zo zeggen. Zo heeft de Excelsior dus de kansen gehad om de score uit te breiden. Hebben ze niet gedaan. Ja, wat je dan heel vaak ziet is dat er één keer een bal aan de andere kant valt. Want Volendam heeft nog heel weinig laten zien. Maar ja, die ene kans die ze dan krijgen, dat die er wel in gaat. Het overkwam PSV vorig weekend bijvoorbeeld. Allemaal kansen tegen Fortuna Sittard. Het bleef heel lang 2-1. En uiteindelijk in de blessuretijd werd het toch 2-2. Dat scenario hangt nu ook een beetje boven Excelsior. Ja, ze missen gewoon een echte afmaker, een echte spits. Er zijn 7 spelers die 2 doelpunten hebben gemaakt dit seizoen. Maar ja, iemand die er echt 5-6 of nog meer in schiet, die missen ze. En dat blijkt ook wel weer in deze wedstrijd, waarin het enige doelpunt ook nog uit een eigen doelpunt kwam. Van verdediger Mirani van Volendam. En de Volendammers, ja, ik zie Wim Jonk druk gebarend langs de zijlijn. Is absoluut niet tevreden wat zijn ploeg vanavond laat zien. Het lijkt echt niet meer op wat ze hebben gedaan tegen Cambuur en tegen RKC. Want die 2 wedstrijden werden gewonnen. Vanavond hebben ze het lastig tegen Excelsior. En na ruim een uur spelen staan ze nog altijd met 1-0 achter. Wat hebben minister Dennis Wiersma, cabaretier Joep van het Hek en operazangeres Francis van Broekhuizen met elkaar te maken? Ze begonnen allemaal op de MAVO. Maar het imago daarvan is slecht. Het imago van de MAVO en van de MAVO-klanten. Dat vindt de schrijver van een boek die deze week uitkwam. Daarin vertellen BN'ers over hun tijd op de MAVO. Handen, vingers omhoog, wie zat op de MAVO? Daar gaat bij Rennie Rijpma. Net niet. Net niet. Nee, ik heb 7 jaar over de HAVO gedaan. Ja. In de tweede blijven zitten en in de vierde. En er is inderdaad een ernstige discussie gevoerd met mijzelf en mijn vader en moeder. Of het toch niet beter zou zijn dat ik terugging naar de 4 MAVO om meteen mijn eindexamen te doen en van die school af te gaan. Ja, en het kwam nooit goed. Nou, het is met jou goed gekomen. Het is met Rennie Rijpma. Het komt met bijna alle MAVO-klanten wel goed. Rennie, want jouw vinger ging omhoog. Ja, op de MAVO begonnen. Ook een beetje MAVO-HAVO-advies. Maar goed, ik mezelf kennende. En ik dacht, ik heb altijd nogal een druk sociaal leven. Dus ik vond de school best aardig. Maar het leven daarnaast toch ook heel erg belangrijk. En het heeft eigenlijk voor mij altijd heel goed uitgepakt. Want ik heb een prima tijd op de MAVO gehad. Heb daarna een mbo-opleiding gedaan. Toen een hbo-opleiding. Toen ben ik naar de universiteit gegaan. Ik vraag me af of dat was gebeurd als ik bijvoorbeeld naar het VWO was gegaan. Want door al die verschillende stappen en die verschillende dingen te kunnen doen, heb ik het eigenlijk ook altijd heel leuk gehad op school. Je hebt gesproken met de schrijver van dat boek. Waarom wilde hij dat maken? Nou, ik denk omdat ik herken dat eerlijk gezegd niet zo uit de tijd dat ik op de MAVO zat. Toen had dat volgens mij nog een prima imago en was dat ook een prima start op school. Maar tegenwoordig is de prestatiedruk voor jongeren ligt absoluut hoger. Als ik ook kijk naar mijn kinderen, dan zie ik dat echt wel terug. En ik heb 2 zoons. De oudste heeft VWO gedaan. De jongste heeft afgelopen jaar examen gedaan voor de MAVO. En ik herinner me nog toen ik naar de open dagen ging met mijn jongste zoon. Dus die moest toen kiezen naar welke school die ging. Dat er heel vaak gezegd werd, dan kwamen we op zo'n MAVO en dan waren ze aan het uitleggen hoe het daar zou gaan. En zeiden van ja, en als het dan misschien goed gaat, dan kan hij naar de HAVO. En dan dacht ik altijd, hoezo als het goed gaat? Want is het dan niet goed genoeg als het kind gewoon op de MAVO blijft, omdat hij daar helemaal op zijn plek is? VMBO-TL heet dat, hè? Tegenwoordig. Of VLTL. Ja, zijn school heeft ook gewoon echt de klassieke naam weer MAVO aangenomen. Ja. En ik herinner me ook van, je hebt in Amsterdam, iets als de Amsterdamse MAVO, toen we daar op de open dag kwamen. Ik vond dat heel sterk van ze. Toen zeiden ze tegen dat hele gezelschap wat in zo'n aula zat, zo van harte gefeliciteerd met uw MAVO-kind. Ja. Wij vinden dat de leukste leerlingen die er zijn, omdat ze vaak heel breed georiënteerd zijn. Ja. En als u graag wilt dat uw kind naar uw HAVO gaat, ga er dan maar uit, want dat kan hier niet. Ja. En toen voelde ik eigenlijk echt voor het eerst een soort waardering voor hoe mijn zoon is. Want Fred, wil je niet naar de MAVO omdat het er niet goed op stond toen? Dat je dacht, ik ga niet vanavond naar de MAVO? Uiteindelijk ben ik op de HAVO blijven zitten en heb ik ook dat eindexamen gehad. Maar mijn oudste dochter heeft ook MAVO gedaan, MBO, HBO. En die is daar zeker, net wat het bureau zegt, niet slechter van geworden. Kinderen hebben vaak kunnen beter eigenlijk die MAVO doen en dan dat op een normale manier doen. Dat ze op hun tenen de HAVO moeten doen. Dus ik denk dat het een beetje onderschat is. Ik vind de MAVO best een goede opleiding. En daar komen ook best mensen af die dan uiteindelijk doorstromen. Maar ook mensen die een technisch beroep. En tegenwoordig, het is nog niet zo lang geleden in het nieuws geweest, een paar dagen geleden, dat je met een, als je van de MAVO een technische opleiding daarna gaat volgen, dan kan je volgens mij over 5 jaar meer verdienen dan dat je op het VWO hebt gezeten. Dat is interessant om loodgieter te worden. Dan kan je niet aan de slag. Ja. Hey Tom, waarom denk jij dat er zo negatief wordt gesproken over MAVO? Ja, ik denk dat onze cultuur een obsessie heeft met slim. En ik vind dat ook heel zorgelijk. Ik vind dat er veel te weinig waardering is voor mensen met andere talenten. Als het gaat over excelleren, gaat het meestal over slim. Of het gaat over sport of over muziek. Dat zijn een beetje de 3 gebieden waarop je kunt, als je daarop excelleert, dan ben je bijzonder. Dus de mensen die daarin bijzonder zijn, dat zijn een soort projectieschermen. En als je daar dus buiten valt, buiten een van die 3 gebieden, dan heb je het gewoon ingewikkelder. En ik vind het ook heel kwalijk. Inderdaad, het doorstromen is altijd richting een nog theoretische opleiding. Ik ben zelf een theoretisch mens, maar ik kan nog geen lamp indraaien. Ik geef iedereen die iets met zijn handen kan doen, automatisch ga ik die extra betalen, omdat ik er heel veel bewondering voor heb. Ik kan alleen maar met een apparaat praten als het kapot is. Of op aan- en uitzetten. Ja, het is misschien toch een verschil, inderdaad. Ik doe alle klussen zelf. Ja, nee, maar ik heb zoveel waardering voor mensen die andere talenten hebben. En onze samenleving zit totaal niet in het mensbeeld dat ze daar iets mee doen. Van hoe zorgen we nou voor dat we elkaar een beetje omhelzen en waardering hebben voor wat iedereen doet. En inderdaad ook dat de ouders, want dat merk je dan wel, als ouders echt wel eager zijn op basisscholen om een kind zo hoog mogelijk geplaatst te krijgen, omdat dat ook heel veel betekent voor het vervolg van hun leven en de kansen die ze verder gaan krijgen. Dus ook het boek is een beetje van, weet je wie er ook de MAVO had gedaan? Dat had je niet gedacht. Hè? Want de bedoeling is dat je dan denkt, oh, maar die is heel slim. En die doet hele bijzondere dingen. Dus het feit dat we het op die manier percipiëren is denk ik een heel groot probleem voor onze samenleving. Jij hebt VWO gedaan? Ja, ja, goed, maar ik was echt een heel saai binnenkind. Ga je nu verontschuldigen voor het feit dat je VWO hebt gedaan? Nou, ik weet nog dat ik naar het VWO ging en dat ik de kinderen die van de HAVO zelfs, dat vond ik veel spannender. Die vond ik veel wereldser, die waren veel weerbaarder. Dus ik had ook het gevoel dat ik met de ongezonde kinderen die niet konden gimmen, dat we bij elkaar in één klas zaten. Bij mij op school vatten ze het altijd zo samen. Een MAVO-kind gooit de fiets op het dak, de HAVO'ers lachen erom en de VWO'ers halen de fiets weer van het dak. Nou, dat had ik ook niet bedacht. Ik was er ook mee gaan praten, denk ik. Ik kom van dat dak af. Met die fiets. Ja, ik kom van dat dak af. Ik was gewoon gaan zingen. Maar heb je dan ideeën over hoe je, nou ja, laten we zeggen, die scheidslijn die er loopt? Tussen mensen die zeggen, ja, hoog opgeleid en hoe hoger, hoe beter. Ik denk dat er een soort maatschappelijke dienstplicht misschien zou moeten komen. Zodat mensen elkaar gewoon ook na hun basisschool blijven ontmoeten. Want als je elkaar gewoon kent, hou je waardering voor elkaar. Ik bedacht me ook, het is heel ingewikkeld om een koninklijke onderscheiding te krijgen. Ook hartstikke moeilijk. Er vallen volgens mij ook heel veel mensen buiten de boot die toch hele bijzondere dingen doen. Dus ik denk dat we misschien niet eens naar die opleidingen moeten gaan kijken, maar gewoon meer momenten moeten creëren waar mensen elkaar gewoon zien en elkaar leren kennen, beter leren kennen en ook waardering blijven uitspreken. En ook mensen misschien wel terecht wijzen. Het klinkt als een straatfeest. Of wat bedoel je? Nou nee, ik bedoel gewoon een maatschappelijke dienstplicht. Gewoon zoals ooit de dienstplicht functioneerde. Dat was een soort carnaval. Daar kwam iedereen bij elkaar van alle rangen en standen. En dat misschien komt echt de dienstplicht wel terug. Allemaal naar dezelfde kerk. Gewoon volks. Maar dat zit denk ik heel sterk in ons onderwijssysteem. Ik bedoel, je wordt altijd gewaardeerd op basis van je theoretische kennis. Ja. En ik heb ook wel eens met een leerkracht gesproken. Die zei dan, overigens over mijn zoon die op het VWO zat, maar die eigenlijk ook best wel praktisch is. Het zou heel mooi zijn als er een opleiding is voor slimme, praktische mensen. En die bestaat niet in Nederland. Dat gaat namelijk niet. Daar is geen opleiding voor. Het enige wat je kan is naar een VWO. Dus als je inderdaad heel theoretisch werkt. Maar stel, je hebt ergens een school waar je een auto uit elkaar mag halen en zoek maar uit hoe je hem weer in elkaar zet. Ja, dat bestaat niet. Zou iets voor Fred Teven zijn geweest, denk ik. Zoiets dat je eigen wagen kan repareren. Dat is best leuk, had dat geweest. Ja. Een transportopleiding of zo had ik ook heel erg leuk gevonden. Beetje sneeuw schuiven. Maar ook een obsessie met leren. Ik weet, mijn grootouders die zeiden nog, als hun kinderen aan het leren waren of een boek aan het lezen waren, hoef je niet te werken. Die hadden een heel ander soort instelling. Werken. Niet met je neus in de boeken zitten. Daar zat de waardering. En ik denk dat we dat af en toe ook mogen uitspreken naar elkaar. Ga maar doen wat bij je past. Bij je gaan ambacht leren. Wat? Een oud ambacht weer leren. Ik denk dat de wal dat schip wel een beetje keert. Hè? Want de behoefte aan technische beroepen is echt groot op dit moment. Dat mensen gewoon dat allemaal goed kunnen. Dus als wij allemaal nog ergens willen wonen straks. Hè, het is een kwestie van centjes. En op het moment dat een beroep waar je met je handen werkt meer gaat verdienen dan een beroep waar je alleen met je hoofd werkt, dan zou het zomaar kunnen gaan veranderen. Alleen maar praatgeiten zoals ik. En dat is niet goed voor de samenleving. Ik had eigenlijk niet zo in de gaten. Ik dacht juist dat de VMBO en de MAVO dat het een beetje uit de dal van de imagoproblematiek aan het klimmen was. Maar ik denk dat als je met docenten op een basisschool gaat praten over de stress bij ouders rond schoolkeuze, dat het misschien nog wel anders ligt. Zelfs denk ook op de kinderen zelf. Hè. Er zijn zelfs ook wel kinderen die in groep 7-8 zitten die zich daar zorgen over maken. Dus het lijkt me niet zo heel gezond. Kinderen van die leeftijd daar heel druk mee bezig zijn. Als het VWO ook kunnen halen. Die bijles krijgen, zodat ze maar zodat ze toch naar het VWO kunnen. Ja, en alles heet studeren. Dat is dan de andere trend, is dat alles wordt een soort van opgeplust om mensen maar het gevoel te geven dat ze iets theoretisch aan het doen zijn en dat ze mentaal zich ontwikkelen. Terwijl, dat zijn heel veel andere gebieden van het leven. Je kunt je ook goed mentaal ontwikkelen, denk ik, als je een technisch beroep leert. Ja, maar ik vind het fijn als mensen gewoon warme, aardige mensen worden. Empathie. Ja, niet alles hoe warm en aardig te zijn. Je hebt nou helemaal eens onaardige, koude mensen. Die heb je ook in de samenleving. We gaan even naar de warmste persoon van de avond. Die zit in Rotterdam. Hij heet Jan Vincent van Zuiden. Een gloedvolle figuur, maar wel een beetje een wedstrijdje. Niet zo veel, hè? Nou ja, weer een enorme kans nu voor Excelsior, voor Julian Baas. Die vergeet gewoon te schieten. Die krijgt de bal helemaal vrij. En dan denkt, waar blijft die bal? Ja, dan kan hij niet schieten. En dan gaat die kans weer voorbij. Weer een grote kans dus voor Excelsior. Ja, Volendam heeft inmiddels ingegrepen. Daar is Henk Veerman in de ploeg gekomen. En ook Daryl van Michem. Twee aanvallers erbij. Er ging een verdediger af. Eerst even kijken nu naar die hoekschop van Excelsior. Want die bleef wel staan. Die wordt overgekopt door een van de centrale verdedigers. Dat is Sven Nieuwpoort in dit geval. Maar ja, de twee nieuwe aanvallers zijn erbij gekomen bij Volendam. Henk Veerman, hij scoorde in de laatste twee uitwedstrijden van Volendam. Dus ja, dat zou hij graag drie op een rij van willen maken. Hij wordt nu gezocht. Het is Muren die de bal doorkomt richting Veerman. Maar uiteindelijk kan Excelsior uitverdedigen. En Daryl van Michem, die kennen ze hier nog wel. Die speelde tussen 2014 en 2016 voor Excelsior. Nu dus in het shirt van Volendam dat iets meer van zich af begint te bijten. Want we zagen een goede kans ook voor Karel Eiting een paar minuten geleden. Goede voorzet van Olcik. Die is vervangen trouwens, Bilal Olcik. Maar hij gaf de voorzet op Karel Eiting. En die wilde het heel mooi rustig met de binnenkant doen. Maar hij schoot de bal uiteindelijk over en naast. Dat was de beste kans voor Volendam tot nu toe. Ja, er zullen meer kansen moeten komen. Zeker met die nieuwe aanvallers erbij. Met Veerman en Van Michem. Van Michem nu net niet aan de bal. Excelsior verdedigt uit en schiet die bal naar voren toe. Ja, Excelsior, ik zei het al, die mogen het zich aanrekenen hoor. Dat het niet al 2-0 staat. Want daar hebben ze echt de kansen voor gehad. En Volendam mag daardoor nog altijd hopen op een puntje of misschien wel meer. In het laatste ruime kwartier. Toch een bezorgde blik bij Wim Jonk op de bank. Hij had het toch zo goed voor elkaar. Systeem omgegooid. Vijf verdedigers, drie middenvelders, twee aanvallers. Dat leverde zes punten op. Maar vanavond hier op Woudestein wil het niet lukken. Is het nu een ingooi voor Excelsior met Horemans. Horemans die moet even wat ijsblokken naar de kant slepen. Ja, er is met mannenmacht gewerkt om het veld sneeuw vrij te krijgen. De sneeuwbulten die liggen nog langs de rand van het veld. En nu was er een gedeelte van die sneeuwbult op het veld gekomen. Het spel kan intussen verder. Volendam gaat aanvallen. Gaat dat doen over de rechterkant. Even kijken, de diepte wordt gezocht bij Oristanio. Die gaat onder de bal door. Ja, dan is het slordig van Volendam. Is de kans weer verkeken. Is het balbezit voor Excelsior. Dat moet nog ruim een kwartier stand houden om drie punten bij te kunnen schrijven. Want Excelsior nog altijd met 1-0 voor tegen Volendam. NPO Radio 1. Het is 9:30, u krijgt de hoofdpunten van het nieuws van Ewout de Jong. Frankrijk investeert flink in het leger. Het defensiebudget wordt vanaf volgend jaar verhoogd tot 400 miljard euro. Volgens president Macron is dat nodig, zodat het leger klaar is voor een nieuw tijdperk met een opeenstapeling van bedreigingen of nieuwe bedreigingen, zoals hij zei. Westerse landen hebben op de defensietop in het Duitse Ramstein geen beslissing genomen over het leveren van tanks aan Oekraïne. Premier Zelensky dringt daar al maanden op aan, maar met name Duitsland heeft er grote twijfels over. Er gaan wel Nederlandse Patriot luchtafweersystemen naar Oekraïne. Boerenorganisaties zijn kwaad over de snelle aanscherping van de mestregels. Dat zou pas volgend jaar gebeuren, maar onder druk van Brussel is dat vervroegd naar 1 maart. Brussel wil een einde maken aan de uitzonderingspositie van Nederlandse boeren, omdat Nederland afspraken niet nakomt. En in Tibet zijn 28 doden gevallen bij een lawine. Dat gebeurde dinsdag al bij de stad Nyingichi in het zuidwesten van Tibet, maar werd pas vandaag bekend. Bij de zoektocht naar overlevenden zijn 53 mensen levend onder de sneeuw vandaan gehaald. Langs de lijn en omsteken. Ja, het nieuwsforum, hier zijn we dan met theoloog Tom Mikkers, Fred Teven, oud-VVD-staatssecretaris, en Rennie Rijpma, hoofdredacteur van het AD. In de strijd tegen het toenemende wapenbezit besloot de Amsterdamse burgemeester Halsema tot een preventief fouilleren. U wordt zometeen preventief gefouilleerd, wat vindt u daarvan? Ja, ik vind het een beetje gek eigenlijk. Ja, wel goed. Dus, als het risicogebied is, dan is het wel goed dat er natuurlijk controle wordt uitgevoerd. Voor hetzelfde komt er wel eentje tegen en dan zou je net zien dat je die er net uithaalt. Wat heb je allemaal bij je? Studiespullen. Dat is het. Die proef is al een tijdje stopgezet. Deze week werd bekend dat er onevenredig vaak jongeren zijn gecontroleerd en dat politieagenten fouilleerden op plekken waar het helemaal niet mocht. Fred Teven, jij weet er wel wat van. Is het preventief fouilleren? Moeten we daar niets mee ophouden? Nee, moeten we niet mee ophouden. Ik denk als objectieve feiten in een stad erop wijzen dat er veel steekpartijen zijn in een bepaald gebied of onder een bepaalde groep veel slachtoffers zijn. Maar je moet wel uitgaan van objectieve feiten. Ja, we hebben in het verleden natuurlijk in Amsterdam... Mensen van alleen die groep gaan fouilleren? Nee, maar we hebben in het verleden bijvoorbeeld in Amsterdam-Oost en Amsterdam-West veel last gehad van wapengebruik. Hè. Als je praat eind jaren 90 en begin deze eeuw. En daar werden risicogebieden ingesteld en vrij grote gebieden in de de stad waar preventief werd gefouilleerd. Rotterdam kent het ook al heel lang. Heeft dat gekend. Heeft ook gewerkt. Hè, bij veel vuurwapengeweld dat er werd gefouilleerd. Je was ook betrokken dus we moeten bij het eigenlijk tot stand komen van die proeven, toch? Ik ben in Amsterdam ook betrokken geweest in de jaren 90 bij het tot stand komen met die aanwijzing van die risicogebieden. En ik vond dat ook een hele logische gang van zaken. Je kan toch niet accepteren in een stad, in een gewone samenleving, dat mensen lopen daar met de kinderwagen en dan komt er ineens iemand langs rennen. Dat was de aanleiding, hè? Een kind wat bijna getroffen werd door een kogel in Amsterdam-Oost in de Linnaeusstraat was ooit de aanleiding om te beginnen met preventief fouilleren. Ja. Dus ik denk, kijk, je moet niet altijd wachten tot onschuldig het slachtoffer worden. Je moet ook een beetje aan de voorkant gaan zitten. Ja. En dat kan niet helpen. Waar je wel een beetje voor moet waken is dat je wel objectieve feiten hebt om daarmee door te gaan. En als je dan verdachten gaat aanhouden, dat er ook objectieve omstandigheden moeten zijn. En daar gaat het soms wel eens mis, omdat er dan een beetje, ja, ja. Op onjuiste gronden selecties worden gemaakt. Ja. Dat heb je wel. Tom Mikkers, voel jij je veilig als er preventief gefouilleerd wordt in een gebied? Ik vind dat de politiemensen zijn, ga ik uit dat het vakmensen zijn, als zij zeggen dat ze dat instrument hen helpt om hun werk goed te kunnen doen, dus om te zorgen voor veiligheid, dan kan ik daar aan meegaan. Ik vind wel dat het goed is dat je dan vervolgens kritisch meekijkt, maar ik vind dat het primaat hoort te liggen bij de politie die zegt van, we denken dat dit voor ons een waardevol instrument is om ons werk goed te kunnen doen. Dus ik kan eigenlijk het verhaal van Fred wel grotendeels weer volgen. Ja. Ja, in de uitwerking ging alleen wel eens wat mis. Een jongerencentrum waar politieagenten binnenvielen. Daar gingen fouilleren. Niks gevonden. Jongeren helemaal van slag. Er zijn nog andere acties, onder andere in een bakkerij, een pizzeria. Verschillende grillrooms. Ook werd de alle inzitter van een stadsbus gecontroleerd. En de chauffeur ook, ja. Op onbevoegde plekken werd er gefouilleerd. Nou, niet op onbevoegde plekken, maar je kan wel soms, die voorbeelden zijn er inderdaad, zeggen, was er nou een gegronde reden, hè, een objectieve reden om dat te doen? Ja, er komt soms informatie binnen bij de politie, weet ik uit ervaring, waar je wel op moet acteren. He, als er wordt gezegd, er zit in zo'n stadsbus, er zit iemand met een vuurwapen. Of zitten meerdere personen met een vuurwapen. En dat is concrete informatie gehoord en bevestigd, om het zo maar te zeggen. Ja, dan moet je wel acteren. Dat wil niet altijd zeggen dat je dan vervolgens ook wat aantreft. En dat je dan heel veel mensen in zo'n bus die er niks mee te maken hebben, de schrik aanjaagt. Ja, dat is ook waar. Maar ja, het is altijd een afweging tussen veiligheid in de openbare ruimte en de inbreuk die je maakt bij personen die er niks mee te maken hebben. Er zijn ook nare voorbeelden van dat je acteert, dat je ergens binnenvalt, omdat je denkt dat er een vuurwapen is en er wordt niks gevonden, maar het huis is omgekeerd omdat er een machinepistool zal liggen. Ja, dat zijn dingen. Dan moet je altijd de afweging maken. Hoe hard is de informatie die je krijgt? En is er een geschiedenis rondom die woning? Zijn er objectieve feiten die het ondersteunen? Dus ja, breukschade is niet leuk, maar dan moet je toch ook als burgemeester, ook als je een burgemeester bent die niet helemaal de kleuren heeft van op voorhand van stringent veiligheidsbeleid, moet je toch daar niet voor terugschrikken. Je taak als burgemeester is om je stad veilig te houden, van wat voor politieke kleur je ook bent. Ja, we gaan naar Rotterdam. Excelsior tegen Volendam. Jan Vincent. 2-0 voor Excelsior. Hij valt dan uiteindelijk toch. Het is Azarkan die de trekker overhaalt na een goede aanval van Excelsior. Hij schiet de bal kiezelhard achter de doelman van Volendam, Stankovic. En dat betekent voor Azarkan zijn derde doelpunt van dit seizoen. Hij is daarmee de clubtopscorer. Er wordt natuurlijk door de VAR nog gekeken of het een geldig doelpunt is. Volendam protesteert. Maar voorlopig lijkt het erop dat het 2-0 wordt voor Excelsior met een goal van Azarkan. Ja, we hadden het nog even over dat preventief fouilleren. René, als je dit zo hoort, dat je al die voorwaarden moet stellen om te zorgen dat het mag, is het dan wel een handig instrument eigenlijk? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat het best een handig instrument is, maar die voorwaarden kan je wel over discussiëren. En Fred Teven zegt net iets over de burgemeester die misschien een andere kleur heeft, maar als we het over Amsterdam hebben en Femke Halsman, ik vermoed dat meneer Teven het daarover heeft, dan was de gemeenteraad tegen het preventief fouilleren, maar burgemeester Halsma heeft het er doorheen geduwd dat het toch gebeurde. Waar het volgens mij uiteindelijk misging is, ik bedoelde haar overigens niet, maar dat okay. Even te zijn. Nou ja, goed, toch hecht ik er wel aan om dit even te zeggen, ja. Omdat we vaak de beeld beeldvorming rond burgemeester Velsma vaak anders is dan de werkelijkheid. En waar het in Amsterdam volgens mij in dit geval misging, is dat er inderdaad aan allerlei voorwaarden niet is voldaan. En dat nu het preventief fouilleren wordt stopgezet. Wat ik eigenlijk wel een merkwaardige beweging vind. Want volgens mij, als je kijkt naar het geweld met wapens, en zeker onder jongeren, is dat volgens mij verontrustend groot. En ik denk dat je daar dat preventief fouilleren daar echt wel een goed middel tegen kan zijn. En volgens mij moet je juist helemaal niet zoveel voorwaarden stellen. Je moet gewoon iedereen controleren. En daar geen uitzonderingen op maken. Want juist als je die uitzonderingen maakt, dan werkt in de hand dat, ja, dat je scheve verhoudingen krijgt. En dat je dan nu inderdaad zo'n maatregel opheft. Terwijl ik denk, als je ziet wat er gebeurt in de maatschappij, er alle reden toe is om wel preventief te fouilleren. We hebben nog onlangs een aantal hele jonge dodelijke slachtoffers gehad. Jongens van 14 die omkomen omdat ze worden neergestoken. Ja, ik bedoel, ik heb zelf jongens in die leeftijd. Ik moet er niet aan denken. En dan heb ik zoiets van, ik hoop dat er gewoon goed op gecontroleerd wordt. En dat dat zonder aanziens des persoons gebeurt. Want iedereen kan met een wapen rondlopen. Ja, maar dan kan je niet alleen jongetjes van 14 gaan fouilleren. Nee, nou ja, ik bedoel, nu was volgens mij het probleem dat er alleen jongeren werden gecontroleerd en geen ouderen. Ik denk dat dat misschien helemaal niet zo vreemd is dat dat gebeurt als je ziet dat het wapengeweld onder jongeren heel groot is. Dat je daar dan met een extra oog naar kijkt. Maar je lost het volgens mij simpelweg op door in een bepaald gebied gewoon iedereen te controleren. Maar ja, maar dat volgens mij gaat te veel tijd in beslag nemen als iedereen gecontroleerd moet worden. Ik denk dat het wel bij het vakmanschap van de politieagent hoort dat hij of zij aanvoelt, hier is dit aan de orde en daar niet. En ik denk ook dat dat heel ingewikkeld is om dat goed te doen. Dus de evaluatie daarvan is volgens mij belangrijk. De erkenning dat dingen soms fout gaan. En dan vervolgens weer jezelf de vraag stellen, hoe ga ik dat de volgende keer beter doen? Maar de realiteit is inderdaad wel, in ieder geval als ik de berichten uit Amsterdam verneem, daar zit heel veel criminaliteit. Het is een onveilige stad, daar gebeurt van alles. Dus dan denk je, ja, wat moeten ze dan? Ja, maar we willen toch ook niet dat de politie zit niet om bloemetjes uit te delen. Er zijn natuurlijk meer onveilige steden in Nederland. Nee, maar even dan het voorbeeld van Amsterdam. In kleinere steden gebeurt het tegenwoordig wel. Maar ja, je moet wel goede informatie hebben. Je moet wel als politie en als openbaar ministerie wel die informatie die je hebt goed wegen. Zodat je het afbreukrisico en het toch wel probeert te beperken. Want dan krijg je massieve kritiek natuurlijk. En dat is ook een beetje, kan je soms voorkomen. We gaan een ander serieus probleem aankaarten met het nieuwsforum. Loslopende katten en zwerfkatten. Die zorgen altijd voor de nodige problemen. Ze poepen in de tuin, ze jagen op vogels en ze kunnen verwilderen. En om er een eind aan te maken wil het kabinet een chipplicht voor huiskatten. Zodat de eigenaren erop kunnen worden aangesproken. Als hun dier... Nu al, wat zeg je, Fred? Ik zeg, het kabinet is echt met de goede dingen. Maar... Ja, toch? Ja. Als bijvoorbeeld, let op, een dier... Er staat hier de hele speeltuin onder poep. Hoe kan het? Nou ja, laten we luisteren. 1, 2, 3, hier onder de schommel. 4, 5... Ik ben katten er al aan het tellen. Het probleem is dat hier 50 vierkante meter zand is aangelegd onder nu een speel te stellen. En nu is het gewoon één grote kattenbak. En dan laat je gewoon je kinderen daar gewoon niet meer in spelen. Want je bent namelijk gewoon niet blij als je kind dat zijn enkels in de stront in huis komt. En dat soms 4 keer op een dag en ook op een zondag. Ik dacht even dat het jouw stem was. Het was niet mijn stem. Nee, Fred, ik denk dat jij... Ben jij een kattenmens? Zo kom je wel een beetje op mij over. Nou, om het helemaal goed te zeggen, mijn echtgenoot is een kattenmens, laat ik het zo zeggen. En dus we hebben 1 kat, dat is een compromis. Dus geen 2, maar 1. Dus dat is wel een goed compromis eigenlijk. Maar die ligt wel bij jou op schoot, waarschijnlijk? Nee, hij ligt eigenlijk bij haar op schoot. En bij mij springt hij, als ik op bed lig, springt hij vanaf de vensterbank, springt hij eerst bovenop mij, om dan vervolgens naast haar te gaan liggen. Maar goed, ik zal de rest van de details zal ik jullie besparen. Ik vond het wel interessant worden eigenlijk. Door, ja. Maar hij mag bij jullie in bed? Nee, niet in. Op. Op het bed. Ook dat is weer een compromis uiteraard. En hoe heet de kat? Hoe heet de kat? Tommy heet hij. Oh, mooie naam. Ja, mooie naam, hè? Mooi beestje. En is Tommy ook gechipt? Zeker, zeker, zeker. Maar katten jagen wel af en toe op vogels, hè? Dus die brengen ze ook door het kattenluik maar naar binnen. Ja. Dat is een beetje de natuur, hè? Dat kan katten soms op vogels, ja. Dat vind je ook niet erg? Nou ja, het is de natuur van zo'n beest. Je kan moeilijk die natuur eruit slaan. Ja. Slaan. Nee, je kan niet slaan. Nee. Nee. Okay, Renny, jij een kattenmens? Ja, zeker. Ik heb mijn hele leven al katten. Hoeveel heb je er op dit moment? Ik heb er nu 1. Die had eerst nog een broer. Toen... Is dat ook een compromis of niet? Nee, dat is niet zozeer een compromis. Helaas is de broer van mijn kat is aangereden en heeft dat niet overleefd. Maar toen ze dan met z'n tweeën waren, waren ze nog wel vaak op pad. En ik woon in de buurt van de supermarkt waar ze ook wel eens rondliepen. En dat was maar goed dat ze gechipt waren. Want die supermarkt die bracht dan naar het asiel. Ik woon namelijk ook vlakbij een asiel. En dat asiel is dan de chip uit. En dan kon de kat weer bij mij terugbezorgd worden. Maar ik begrijp het hele chippen van katten niet in de strijd tegen zwerfkatten. Want dat ik mijn kat chip en dat Fred zijn kat chip had, hartstikke mooi. Nou, maar die, vrouw meer hoor. Dat, ja. Maar die zwerfkatten zijn natuurlijk niet gechipt. En ik bedoel, dat die blijven zich volgens mij gewoon voortplanten. En dat gaat maar door. Dus ik snap helemaal niet hoe dit een probleem... Nou, zo'n zwerfkat begint volgens mij bij één kat die ongechipt wegloopt. En dan niemand weet meer waar die Maar dat stadium zijn we toch inmiddels wel voorbij. Dus nee, want die kat wordt dan gechipt en die kan dan terug naar zijn of haar eigenaar. Ja, maar die heeft dus geen eigenaar, want het is een zwerfkat. Als een kat wegloopt. Ja, maar je wordt ergens... Op het moment ergens van huiskat naar zwerfkat. Ja. Ja, nog heel even, Tom, kat of honden? Misschien ben jij een hondenmens. Ik ben een hondenmens. Ik heb een symbiotische relatie met een tekkel. Die ligt ook op bed. Die ligt ook op bed. Ja, niet in bed. Nou, soms lepeltje. En heb jij dan ook iets tegen katten? Ben jij ook zo'n hondenmens die dan katten ook... Nee, maar ik ben echt een hondenmens. Kijk, een hond is heel fysiek. En een hond maakt ook een stofje in zijn hersenen aan. Als hij zijn baas ziet, dan is datzelfde stofje wat de mens aanmaakt als hij verliefd is. Dus een hond die kijkt de hele dag naar je van... Oh, wat fijn dat je er bent. En een kat heeft die toont zijn liefde meer door die afstand heel goed te bewaken. Als je zijn blik opener bent, dan toont hij wel liefde. Ja, dat wel. Bij eten werkt altijd. En een kat communiceert ook anders. Katten communiceren, heb ik ooit ergens gezien, dat met hun ogen knipperen. En dan, dat is een soort van groet. Dat is een soort namaste namens de kat. Een namaste namens de kat. En een hond die gaat gewoon, daar krijg je een lik. En dat is heel, heel lijfelijk. Als een kat veel tegen jou miauwt, is ook goed. Hè? Ja, dat is ook zo. Met, ja, want ja. Dat doen ze niet met elkaar. Dus, ja. Nee, dat is maar ik ben heel mentaal ingesteld. Dus ik vind dat fysieke van een hond echt heel prettig. Oké, okay. Even het nieuwsvorm weer terug op de rails krijgen. Renny, hoe gaat dat chippen eigenlijk bij zo'n kat? Weet je dat? Ja, dat is gewoon een apparaat. Dat is echt binnen no time gepiept. Schiet in zijn nek. Ja. En dan is het klaar. Geen idee. En dan kan je dus altijd uitlezen wie zijn kat het is. Precies, het is gekoppeld aan een adres en een eigenaar. Ja. Heb jij ook een gechipte kat? Want je weet er best wel veel van. Nou, ik heb er wel eens een uit asiel gehaald en die moest je laten chippen. Ja. Zelfs als je er een uit het asiel haalde, moest je laten chippen, ontwormen, toeters en bellen. Ja. En ik weet niet, het zijn leuke dieren. Toch. Maar er spelen wel twee discussies door elkaar bij de kat. Omdat het gaat ook over het aanlijnen soms van de kat. En dan gaat het vaak over de poep van de kat, het aanvallen van de vogels. Ja, die katten gaan gewoon naar buiten en dan weet je niet wat ze doen. Hè? Ja, en dan is een kat ook een invasieve soort, heet dat. Dus dat is Fred Teven zei net, van het is de natuur van een kat om vogeltjes aan te vallen. Maar als je heel veel katten, heel veel vogeltjes laat aanvallen, verstoor je ook een beetje de natuur. Dus die discussie gaat volgens mij ook nog wel komen. In Australië moeten de katten aangelijnd worden. Ja. Jan Vincent, heb jij een kat? Ja, we hebben een kat thuis, ja, dat klopt. Is hij gechipt? Ja, zeer zeker. Ja. Mag hij in bed blijft ook? Hij blijft ook binnen. Nee, niet in bed. Nee. Maar het is een binnenkat. Die gaat niet naar buiten. Dus ja, dat is toch een beetje de natuur eruit halen. Excuses, Fred. Ja, dat maakt niet uit. Laat ik maar naar het voetbal kijken. Dat lijkt me handiger. Excelsior Volendam. Het staat er 2-0. Met nog 10 seconden officieel op de klok. De buiten is wel zo'n beetje binnen voor Excelsior. Dat nog een keer gaat wisselen. Beetje de tijd rekken natuurlijk. Mike van Duinen is al in de ploeg gekomen. En nu staat ook Agra Fiotis klaar om binnen de lijnen te komen. Ja, dat hoort dan allemaal bij die laatste minuten van zo'n wedstrijd. Waarin Volendam mij echt is tegengevallen. Je bent toch nieuwsgierig nadat ze twee keer hebben gewonnen met goed spel. En met ook de 3 goals tegen Cambuur, 2 goals tegen RKC. En dan vanavond laten ze echt heel weinig zien tegen Excelsior. Dat het gewoon verdiend gaat winnen vanavond. 3 punten mag bijschrijven. En dat zijn belangrijke punten natuurlijk voor Excelsior. Want ook voor hen is het doel gewoon handhaven dit seizoen. Want dan doen ze het goed. Excelsior, de club met het kleinste budget. 5 minuten extra gaan we er nog bij krijgen. Maar ik verwacht niet dat er echt heel veel rare dingen nog gaan gebeuren. Excelsior Volendam, het staat 2-0. Ja, we gaan het nu over iets heel anders hebben, namelijk taart. Dat klinkt leuk, maar... Zelfgemaakt taart. Taart. Ja, jongens. Voor iedereen een lekker stuk. Nee, mag ik niet. Deze wel hoor, deze mag jij ook. Nee, ik moet het echt niet doen. Dit is een totaal verantwoorde taart die iedereen mag hebben. Oh, wat ziet het er lekker uit. En het is een gezonde taart. Een lekkere slagroomtaart omdat je goed gepresteerd hebt. Tom Poesen omdat de manager jarig is. Of slagroomsoesen omdat er iemand afscheid neemt. Een tractatie voor de hele werkvloer is een traditie. Maar daar moet een eind aan komen, vinden Britse voedingwetenschappers. Het zou net zo slecht zijn als meeroken. Ja, moeten we al het gebak in de ban doen? Fred, begin bij jou. Antwoord nee. Ik heb donderdagmiddag om 5 uur nog een heerlijke taart op de werkvloer met een aantal collega's verorberd, omdat iemand inderdaad wat moois had gedaan. En ja, ik denk bij mezelf, heb je nou echt niks anders om te onderzoeken in de wetenschap? Dat denk ik echt, nou, als ik dit soort dingen lees. Net zo slecht als meeroken. Ja, je kan er van alles roepen, maar dat slaat natuurlijk nergens op. Er zit suiker in zo'n ding en suiker is slecht, ja. Je hebt wel maar reflectie op ons voedsel, daar ben ik het ook niet mee eens. Dat vind ik iets te kort. Ik ben ook voor taart, maar tegelijkertijd vind ik het wel. We leven bij de gratie van voortschrijdend inzicht. We zijn allemaal echt wel verslaafd aan suiker. We zijn allemaal, laat ik voor mezelf spreken, chronisch te dik. En daar moeten we wel wat mee. Want het zorgt ook voor enorme kostenpost, voor zorgkosten. Mensen lijden aan allerlei ziektes. Dus dat we reflecteren op ons voedsel en erkennen dat suiker een probleem is, dan is dit wel een prikkelende stelling om over na te denken. Van wat doen we precies? Want, ik heb erover nagedacht. Ik vind het echt onzin wat je zegt, Tom. Alsjeblieft, gun de mensen nou een verzetje. En als je die taart niet wil, dan neem je dat niet. Nee, ik zeg niet. Je kan met taart ook nog eens leuke dingen doen, zo van tijd tot tijd. Ik zeg dat ik anti-taart ben. Ik zeg alleen, als zo'n onderzoek komt en zegt van mensen, let op, we doen daar met z'n allen iets dat niet goed is. Daar moeten we over na gaan denken. Denk ik dat het zo'n stelling helpt om daarop te reflecteren. En ik alles met mate. Je moet niet over alles nadenken. Het liefst wil je natuurlijk dat mensen gewoon zelf wel overwogen ja of nee zeggen tegen de taart. Maar dat vinden we kennelijk met z'n allen nogal lastig. En de helft van de Nederlanders heeft inmiddels overgewicht. Precies. En als je nagaat over, over wat dat inderdaad kost en over de gezondheidsschade daarvan, ja, is het inderdaad wel een interessante vraag om te stellen. En dan nog denk ik van, weet je, gaan we dat nou verbieden? Ik zie dat als werkgever ook niet zo zitten om dat iemand gewoon zelf denkt op het moment van, hé, ik word nu echt te zwaar, dat hij zelf... Ja, maar dat doen we dus niet. Want dat zie je, bij het ziekenhuis zie je soms mensen die dan lijden aan een longziekte en die hebben dan zo'n ding, slangetje door de neus en zijn een sigaretje aan het roken. Dus er is ook een element van verwaarlozing dat soms aan de dag treedt, omdat dat hele idee van mensen kunnen heel goed voor zichzelf kiezen gewoon niet altijd klopt. En zeker niet als het gaat over voedsel. Wij zijn gewoon bij voedsel geneigd om, ja, lekker en dat wil ik nu. Dat is heel primair en instinctief. Ja, ik weet dus het. Ik vind het klinkt allemaal, je zegt niks wat niet klopt. Het klinkt heel logisch wat u zegt. Wat is dan weerstand? Waarom zit zo'n weerstand bij jou? Bij Fred? Mij? Ja. Bij de weerstand zit er mij dat je niet alles met mensen over alles moet bemoeien. En roken, dat is dan iets, daar hebben we natuurlijk met alles tegen gekeerd. Hoewel er ook alweer een tegenbeweging is, hè, dat nu ook jongeren weer meer gaan roken. Dus blijkbaar is het ook zo dat als je alles ontmoedigt en maar sterk genoeg doet, dat mensen juist geïnteresseerd worden. Dus ik denk dat als je die taart gaat verbieden, dat mensen juist gaan denken, oh, dat wil ik wel proeven, want dat is verboden, dus dat is interessant. Maar is het niet meer dan bijvoorbeeld bij jou op de redactie, Reni, stel je voor, als je op de voorpagina je artikel op de voorpagina krijgt, mag je trakteren. Mm-hmm. Dus het zou betekenen dat er elke dag iemand wel komt met taart of met koek of met, zou je dan zeggen, nou, Het kan wel een onsje minder. Nou, ik heb toch wel het idee dat er... ik zou dat niet zelf als, zeg maar, werkgever zeggen. Omdat ik toch denk dat er ook wel een soort zelfregulerend vermogen bestaat. En ik denk bijvoorbeeld al, als je jarig bent in januari, dan hoef je volgens mij echt de helft minder taart te kopen als je wilt trakteren dan als je bijvoorbeeld jarig bent in november of december. Want met al die goede voornemens, ik zie zoveel mensen, nee, nu even niet, hun taartje weigeren. Dat ik denk dat dat toch uit zichzelf wel optreedt. Het is natuurlijk nog wel interessant dat we deze discussie, nou ja, 10 jaar geleden ook op scholen hadden. En dat daar alle zoetigheid wel is vervangen door de fruitspiesjes en wat niet meer. Dus lijkt me, ja. Vind je dat ook onzin, Fred? Nou, in zekere zin wel een beetje. Want ik vind dat kinderen vroeger namen dat snoepje wel. En ik denk dat er altijd wel een stukje eigen verantwoordelijkheid zit. En ik denk dat dat geldt voor ouders, dat geldt voor kinderen. En je kunt ja, als een kind een snoepje wil hebben, dan ga ik niet meteen moord en brand schrijven om te zeggen dat is slecht. Je moet wel mee in je tijd, dat snap ik ook allemaal wel. Maar ik ben er ook wel tegen dat we dat allemaal van bovenaf gaan opleggen aan mensen. Dus ik hecht er wel erg aan dat iedereen ook wat zelf nog kan beslissen in de samenleving. Het is niet de tussenweg, want niet zozeer van bovenaf of zelf. Het is gewoon met elkaar. Het is ook gewoon, ik soms krijg iets aangeboden en denk, nou, doe het toch maar, eigenlijk moet ik het niet doen. Ik zou het helemaal niet erg vinden als ze op het werk zouden zeggen, we doen geen taart meer. Je krijgt een appel. Ja, ik weet, als kind vond ik dat verschrikkelijk als ik getrakteerd werd met appels en fruit. Ja, ik wilde snoep. Dus ik ben voor taart, maar ik vind het niet erg dat we dat gesprek voeren. Want ik zie ook wel dat daar echt een gigantisch probleem ligt. We zijn gewoon allemaal te dik en dat leidt tot heel veel ellende. En daar mag ook best over. Maar wat denk je nou met Sint Maarten? Met Sint Maarten komen ze bij ons langs de deur. Ja, ik woon in zo'n streek. En dan doen we twee dingen. Dan hebben we een schaaltje met mandarijnen en appelen. Want dat is wel leuk, hè? Dat doe je dan. En een schaaltje met snoep. Wat denk jij nou dat die kinderen pakken met natuurlijk hun ouders erbij? Wat denk je nou? Ja, natuurlijk het snoep. Maar ik zeg, jij denkt de appel? Nee, ik denk het snoep. Alles met mate. Ik ben opgevoed dat alleen in het weekend kreeg ik zo'n heel klein mini-marsje. En dat vond ik echt verschrikkelijk. Maar achteraf denk ik, nou, zo slecht. Daar zat wel een gedachte achter. Of ben je daarna helemaal losgegaan? Ja, inderdaad. Ik ben toen ik ging studeren helemaal los. Ik was ook veel te dun, dus dat maakte. Dus ik ben een tijd lang heb ik op roze koeken geleefd. Dus, maar ik vind heel lekker gewoon, trouwens, die klasse. Ja, maar ik vind het gesprek daarover heel zinvol. En omdat ik denk, we hebben echt een probleem met elkaar als samenleving. Maar zie jij het in het rijtje, de wortels nou al van alles afgepakt en nou ook nog de taart op de net? Nou, niet over alles discussiëren. Ik denk dat we hebben toch wel belangrijkere dingen in de samenleving om met z'n allen ons druk over te maken dan die taart. Daar ben ik het niet mee. Want gezondheid is het allerbelangrijkste. Dit zijn Britse artsen, die zien het de obesitasprobleem. Ja, ja, ja. Die zeggen, dit is belangrijk. Dit is juist de discussie die wij nou voeren, komt door hun prikkelende stelling. Ik snap het allemaal wel. Er zijn altijd wetenschappers die een probleem zien van iets. Maar er zijn toch wel ergere dingen dan dit met z'n allen onderzoeken. Ik snap het allemaal wel. Suiker, hè, als ik ga lijnen en ik ga echt zo'n Chris-dieet doen, dan lig ik s'nachts te shaken, de twee nachten. Wat doe je dan? Dan heb ik suikertekort. En dan lig ik gewoon twee nachten te bibberen omdat geen suiker uit. Afkikverschijnsel, ja. Ja. Dus ik snap het allemaal wel. Dat het slecht is, dat snapt iedereen wel. Ja. Maar dat betekent nog niet dat alles wat slecht is, dat je dit niet moet doen in je leven. Dat werkt niet zo goed. We gaan nog een keer naar Rotterdam, naar Jan Vincent bij Excelsior tegen Volendam. We hebben je niet meer gehoord. Nee, het is 2-0 gebleven voor Excelsior. Dat nu een feestje aan het vieren is. Ja, genieten met mate. Dat is volgens mij de oproep van Fred Teven. Nou, genieten doen ze hier in overvloed van Excelsior. Want ja, die zijn erg blij met die 3 punten. Ze komen namelijk in punten gelijk met NEC en Go Ahead Eagles Excelsior. En die staan 9e-10e. Ja, dan doe je het gewoon echt goed als Excelsior. We zijn nu echt halverwege de competitie. Halverwege de competitie ging die denk ik zeggen. Je bent er weer. Ja, ga maar door, JV. Halverwege de competitie inderdaad. En als je dan 9e-10e staat als Excelsior, dat is gewoon echt een goede prestatie. Excelsior, ja, ook wel opvallend, won dit seizoen alle duels die ze tegen tegenstanders die onder ze stonden. En dat doen ze dus nu ook tegen Volendam. Met 2-0 doelpunten van Mirani. Eigen doelpunt was dat na 18 minuten. En de 2-0 viel na een goede aanval. Het werd 2-0 via Azarkan nadat Excelsior al heel veel kansen had gemist. En die uiteindelijk verdiende 2-0. Die kwam er dus toch. En zo neemt Excelsior afscheid van zijn fans hier op Woudestein. Lopen ze naar de vrienden en de familie toe die aan de zijlijn klaarstaan om de mannen te feliciteren. De mannen die het gedaan hebben vanavond. En die dus Excelsior naar 3 punten hebben geschoten. 2-0 tegen Volendam. Dankjewel, Jan Vincent van Zuiden in Rotterdam. Ik ga het nieuwsforum bedanken. Oud-VVD-staatssecretaris Fred Teven, theoloog Tom Mikkers en Renny Rijpma, hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad. Even snel, wat gaan we doen nog dit weekend, Tom? Ik ga morgen naar een Armeense mis. Leuk. Met de paus van Armenië. Voetbal kijken. Voetbal, welke wedstrijd? Ja, van mijn zoon. Oh. Goed. Fred, hardlopen. Hardlopen en daarna een taartje. En zondagmorgen even op de bus, 2 keer per maand nog. Dus ga je zondagmorgen even doen. En welke lijn rij je? 300, dus kom langs. Iedereen, lijn 300. Gestaakt ook vandaag, Fred? Nee, want ik rij maar 2 keer per maand. En alleen op zaterdag en zondag, want de andere dagen moet ik gewoon werken. En wij gaan nog een uur door, graag. Tot zo. Het NOS Radio 1-journaal. Het kabinet is voor levering van tanks aan Oekraïne. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Nou, wat mij betreft

Het weer droog met vannacht opklaringen bij min 2 tot min 5 graden. Lokaal nevel of mist en kans op gladheid. Morgen periode met zon en rond de 2 graden. En ook de dagen daarna droog met 's nachts lichte vorst en overdag een graad of 3. Dit was het NOS Journaal. Ster. Het gaat niet goed op het boerenland. Industriële landbouw is dodelijk voor de bodem, zodat insecten en vogels verdwijnen. Land van Ons koopt uitgeputte landbouwgrond op en zorgt voor boeren die produceren met hart voor de natuur. Voor €40 doe je al mee? Groei groen. Ga naar landvanons.nl. We hebben nog nooit zo'n grote prijzenpot gehad bij de VriendenLoterij. Ook dit jaar verrassen we ieder uur winnaars met een geldprijs. Bovendien is er elke maand een winnaar van 1 miljoen euro. Speel voor 26 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust. Help de natuur met je eigen landbouwgrond. Ga nu naar landvanons.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. Nu 15 maanden gratis voor starters. Ben jij het type, ik weet het nog niet zo zeker? Dan kan beleggen soms intimiderend zijn. Zeker als het nieuw voor je is. Bij de Giro bieden we je alle tools en informatie om vol vertrouwen de sprong te wagen. Van beleggingslessen tot inzichten van analisten. Tap en beleg. Net als 2 miljoen andere beleggers. De Giro. Financial power to you. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op, met beleggen kun je je inleg verliezen. Welkom bij One Casino. Speel online unieke games, je favoriete fruitmachines, videoslots en live casino. Met 24/7 Nederlandse klantenservice en razendsnelle uitbetaling. Fun, veilig en vertrouwd. There's only One Casino. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18 plus. OneCasino.nl. NPO Radio 1. EO-NOS. De lijn en omsteken. Met Herman van der Zand en Rachel Rossier. Van harte welkom terug. De gasten van het Nieuwsforum zijn met gierende banden van het Mediapark afgegaan. En wij gaan nog een uur door met de sport. Ja, international Memphis Depay is vandaag gepresenteerd bij zijn nieuwe club Atletico Madrid. Het internationale vrouwentennis zoekt nieuwe sterke leidsters. En in Rotterdam en Amsterdam lopen ze warm voor de klassieker Feyenoord-Ajax dit weekend. Maar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. In de Eredivisie won Excelsior vanavond met 2-0 van Volendam. De eerste goal was een eigen doelpunt van Mirani. 10 minuten voor tijd maakte Azarkan 2-0. Excelsior staat nu 11e en Volendam blijft voorlaatste. Juventus moet maar liefst 15 punten inleveren in de Serie A. De club uit Turijn zou in het verleden niet eerlijk zijn geweest over de transferwaarde van spelers. Ook zou Juventus in het geheim spelers hebben uitbetaald tijdens de eerste maanden van de coronacrisis. Oud-voorzitter Andrea Agnelli kreeg een schorsing van 24 maanden opgelegd. Tennisser Daniel Medvedev is uitgeschakeld op de Australian Open. De Rus stond het vorige twee edities nog in de finale, maar vloog er vanmiddag al in de derde ronde uit tegen de Amerikaan Sebastian Korda. Eerder dit toernooi werden ook al nummers 1 en 2 van de plaatsingslijst uitgeschakeld. Rafael Nadal en Casper Ruud. Kimberly Bos is er bij de EK Skeleton in de Duitse Altenberg niet ingeslaagd haar Europese titel te prolongeren. Bos werd vierde op ruim een seconde van de Duitse winnares Tina Herman. Bos kreeg na afloop de vraag of ze tevreden was. Redelijk, redelijk. Kijk, het is Altenberg. Dus winnen van de Duitsers hier is bijna een onmogelijke opgave, nog steeds. Ik kom steeds dichterbij. En dat is het belangrijkste. Volgende week staat voor Bos het WK op het programma in St. Moritz, de plaats waar ze vorig jaar Europees kampioen werd. Turkse Fenerbahçe heeft Armindo Bruma definitief overgenomen van PSV. Portugese aanvaller kwam sinds juni van vorig jaar al op huurbasis uit voor de Turkse club. PSV kocht Bruma in 2019 voor 12 miljoen euro van Leipzig. Cyril Angonga vertrekt ook bij FC Groningen. Hij gaat naar het Italiaanse Hellas Verona. De Belgische spit werd dit seizoen vanwege wangedrag 2 maal uit de selectie gezet en mocht vertrekken. Op het Tata Steel schaaktoernooi heeft Anish Giri in de 6e ronde remise gespeeld tegen de Indiër Eri Gaisi. Hij blijft tweede in de tussenstand. De andere Nederlandse deelnemer Jordan van Foreest speelde ook remise tegen de wereldkampioen Magnus Carlsen. En Memphis Depay is officieel speler van Atletico Madrid. De aanvaller komt naar verluid voor 3 miljoen euro over van Barcelona. En die transfer van Depay hing al even in de lucht. Gisteren trainde hij zelfs al mee met zijn nieuwe club. En vandaag kwam het dan echt rond. Depay tekent in Madrid een contract tot 2025. Bij zijn presentatie vertelde hij dat de overgang snel rond was. It was very fast yesterday where I could directly join the team on the pitch. And could feel the dynamics. And it's intense. And yeah, I have great sensations. Good conversations with Mister. So yeah, I'm very happy. Very eager to show what I can do here. Ja, intense training, zegt hij gisteren. Een goed gevoel bij de club. En hij sprak al met de trainer. En hij heeft zin om te laten zien wat hij kan. Nou, contact nu met Siert de Vos. Die is naast voetbalcommentator al jarenlang fan van Atletico. Sterker nog, hij is socio, ofwel lid van de club. Siert, goedenavond. Goedenavond, nummer 147. 47.381. En dan betaal je contributie elk jaar hoeveel? Nou ja, dat hangt er vanaf. Ik heb 2 stoelen. Dus ik betaal ongeveer 6.000 voor die 2 stoelen. En, ja. En 64 euro voor de contributie. De contributie. Ja, dan ben je lid. Dan kan je nog niet zitten, maar ben je al wel lid. Maar heb je dan ook stemrecht als het gaat over transfers of zo? Nee, in dit geval is dat niet zo. Het is een NV, de Atletico Madrid. Bij Barcelona kan dat wel. Als je social bent, dan kun je daar echt in een vergadering stemmen. Hè. Zo is onder andere het bestuur van Bartomeu is weggestemd op een gegeven moment. Maar bij Atletico is dat niet zo. Bij Atletico heb je gewoon te doen wat Gil Marín, de eigenaar, hè, de zoon van Gil en Giel, ja. Wat die wil, dat gebeurt bij Atletico. Maar Atletico is een club als, ja, als Feyenoord. Het is een volksclub. Ze spelen nu in een schitterend stadion, het Metropolitano. Maar vroeger, in Vicente Calderón, dat was dicht bij Vallecas. En daar komen de supporters vandaan. Die moeten nu ongeveer 20 kilometer reizen om hun club te zien. Ja, en hoe denk je... Nou, eerst maar eens aan jouw vraag. Hoe denk jij als Atletico Madrid lid over deze transfer aankoop? Ja, het is een hele, goede transfer, want... als je het recente verleden bekijkt, dan is... ja, ik moet er een beetje op lachen. Want de transfers van Barcelona naar Atletico, die zijn altijd heel erg gunstig gezind. Want nou, David Villa, die ging voor niks weg. Nog in een verder verleden, maar dan praten we over 25 jaar geleden, Sergi Barjuan, dat was linksback, ja. onder Cruijff. Die ging naar Atletico. Recentelijk ging Luis Suarez. Die ging naar Atletico. Sterker nog, wij zijn kampioen geworden met Luis Suarez, terwijl het salaris nog werd betaald door Barcelona. Ja. En Griezmann, die hebben wij verkocht voor 120 miljoen aan Barcelona. En die hebben we voor 18 miljoen teruggekocht. Dat is een goede deal. En zo, jij voelt het als wij, hè? Wij zijn wij. Ja, ja. Wij zijn wij. Is het een voetballer ook voor Atletico? Ja, heel goed. Hij is een goede vraag. Je kunt er heel veel technische filosofie op nalaten. Maar ik vergelijk hem met Diego Costa. Memphis is in zekere zin onvoorspelbaar. Misschien voor Ronald Koeman voorspelbaar, maar in zekere zin is die onvoorspelbaar. En dat was Diego Costa ook. En dat soort spelers horen bij Atletico. Futre hadden we vroeger. Die staat nu op het kaartje van de abonado. Memphis hoort, is een typisch Atletico-speler. Wij spelen 4-4-2 onder Simeone. We moeten nog zien of Simeone aan het einde van het seizoen niet bedankt. Ik denk dat die kans heel groot is. Hè. Hij is nu 10 jaar aan het bewind. Mm-hmm. Het gaat wat minder. Maar het is wel een typische Simeone-speler. 4-4-2, dat speelt Atletico. En we hebben door het salarisplafond hebben wij Cunha moeten laten vertrekken. João Félix moeten laten vertrekken. Dat was de duurste speler in de geschiedenis van Atletico. Mm-hmm. 126, 127 miljoen euro. Nou, dat moeten we nog maar... Dan gaat ook de contributie meteen omhoog, hè? Ja, nee, dat precies. Maar ja, weet je wat het is? Als je, ik heb twee stoelen achter de dugout van Simeone. Ik zit daar misschien 2 keer per jaar van alle wedstrijden. En de rest van de tijd laat ik die club mijn stoelen verkopen aan Japanners of Arabieren. Aan toeristen die een keer achter Simeone willen zitten. Ik weet niet of de Belastingdienst meeluistert, maar... Nee hoor. Nee, die leest wel. Nee, die zijn al in bed. Maar normaal gesproken verdien ik gewoon 10.000 aan die stoelen. Ja, ongelooflijk. Maar nog even, want jij zegt wij en jij hebt de stoelen. Hoe komt dat nou eigenlijk? Zie je dat jij zo'n fan bent van Atletico? Nou, ik was vroeger van de NOS, van Studio Sport. En Studio Sport had de gewoonte om een jaar voor de Olympische Spelen altijd te gaan kijken, heel goed, journalistiek, in de stad waar de Spelen plaats zouden vinden. En dat was toen in Barcelona. En nou, Mart Smeets was de eerste A-verslaggever en ik was de tweede. Mart Smeets had dus de eerste keuze en die ging naar het roeien en die ging naar, naar van alles. Het voetbal had toen een upgrade gekregen in 1992. En de finale werd gespeeld in Camp Nou. Maar ik ben gaan kijken bij een gewone wedstrijd tussen Atletico Madrid en Rayo Vallecano. En ja, als je daar zit, in het oude Calderón, dat was het mooiste stadion van de wereld, een soort kuip. Over die snelweg heen? Ja, prachtig, prachtig. En als je daar zit, dan heb je naast je en achter je en voor je, heb je mensen die zeggen, wil je een broodje? Wil je een biertje? Nou, en er zitten hele families en kleinkinderen zitten daar met hun opa naar de wedstrijd te kijken. Want die zijn al vanaf hun geboorte zijn die lid van Atletico. Nou, en ik werd daar zo gegrepen door die club. En er stond ook een dominee voor mijn tribune. En die zei dan van, en nu gaan we dit zingen. En nu gaan we dit zingen. Atleti, Atleti, Atleti de Madrid. Ja, nou, en, dan begrijp ik het ook. Nu ja, begrijp ik het ook. Als je dat allemaal meemaakt, dan word je meteen... Ja. Ik ben de volgende dag nog teruggegaan naar het stadion om lid te worden. En laatste vraag, zie je het korte antwoord. Als het kan, hè, staat hij er morgen in? Hij valt in. Maar wat belangrijker is, wij hebben de geloot tegen Real Madrid. Ja. Dat is donderdagavond voor de Copa, kwartfinale. Okay. Dus Real Madrid, Atletico Madrid. En dan staat hij in de basis. Okay. Sieter Vos, dankjewel. En de Pai kan morgen al wel zijn debuut maken voor Atletico. En dat is dan een competitiewedstrijd tegen Valladolid. Hey, ik kan er niks aan doen. Het gebeurt gewoon. Ik hou het niet tegen, ik ben machteloos. Ja, je kijkt me aan, ziet mijn Nike's gaan. Het is al te laat, mijn voet begint te shaken. Alles gaat bewegen, voordat ik het weet voel ik de lampen op mij. Ineens pak ik de solo, move ik als een yo-yo. Stoppen is een no-go, want ik dans al. Ik snap het wel, dat je mee wilt doen. Stiekem aan het tikken met je linkervoet. Ik kijk je aan, zie je Jordan schaam. Het is al te laat, mijn hand begint te shaken. Alles gaat bewegen, voordat ik het weet voel ik de lampen op mij. Nog steeds heb ik de zon. gaat automatisch. Als ik dans op de vloer is het topprestatie. Iedereen is aan het kijken, het is de sensatie. Alle meiden zeggen damn, heeft die boy een relatie. Want hij danst super smooth en kijk nou wat hij doet, kom. Dit is hoe het moet. Vanavond is voor ons. Dansen. Automatisch van Fleming. Ja, een flinke klap voor Juventus, allemaal juist zojuist bekend geworden. Want de club krijgt 15 punten in mindering en zakt daardoor van de derde plaats naar de 11e plaats in de Serie A. Daarnaast krijgen de oud-voorzitter en de oud-directeur een schorsing. Juliaan van Wessem, volger van het Italiaanse voetbal. Goedenavond. Ja, goedenavond. Zag je dit aankomen? Nee, eerlijk gezegd niet. Eerlijk gezegd niet. En dat komt ook omdat op 27 mei in exact dezelfde zaak eigenlijk iedereen is vrijgesproken. Nou is de zaak heropend. Dus dan is er wat aan de hand. Nou, er waren afgetapte telefoongesprekken bijvoorbeeld, waaruit duidelijk werd dat er toch wel wat deeltjes waren gesloten. Ik zal even kort vertellen waar. Om deze straf is uitgesproken, omdat in de boekhouding van Juventus, maar eigenlijk ook van andere clubs, transferbedragen eigenlijk over werden gewaardeerd. En het meest beruchte voorbeeld was de zeg maar ruiltransfer tussen Barcelona en Juventus om de spelers Arthur en Pjanic, die voor 72 miljoen en 60 miljoen in de boek kwam. En iedereen kan dan uitrekenen dat er in werkelijkheid maar 12 miljoen van Juventus naar Barcelona ging. Maar dat die twee spelers opeens veel hoger in de boeken werden gezet, dus voor 60 miljoen extra. En dan kunnen ze daarop natuurlijk makkelijkere leningen sluiten bij banken en allemaal dat soort kredietwaardigheid maken. Dus was wel een duidelijk economisch voordeel. En uiteindelijk heeft Juventus zoveel zaken afgewerkt op deze manier. En ongeveer 25 transfers die onder de loep zijn genomen, waar eigenlijk van overwaarde sprake is. Dat het sporttribunaal vandaag heeft besloten in een heropende versie om uiteindelijk een straf uit te spreken. Vanmiddag werd gesproken over 9 punten. 15 punten is, moet ik zeggen, wel erg veel. Al is er ooit eens 30 punten uitgesproken tegen Milan. Dat was toen in de Calciopoli-affaire, waarbij Juventus werd teruggezet naar de Serie B. En voor Milan was dat precies voldoende om alsnog net een plaatje te krijgen in de Champions League, die ze uiteindelijk later zouden winnen. Maar die 30 punten aftrek, ja, die was een beetje symbolisch toen. En dit is niet zo symbolisch, want zoals je net al zei, Juventus is behoorlijk afgedaald op de ranglijst en kan deelname aan de volgende Champions League wel op zijn buik schrijven. Ja, 15 punten, een flinke klap voor Juventus. Hoe valt die klap bij de supporters, bij de club zelf? Nou ja, bij de supporters daarvoor is het nog net te vers. Bij de club, ja, de club heeft er natuurlijk een voorschot op genomen. Want de leiding die eigenlijk ter discussie staat en ook nu gestraft is, onder andere André Agnelli, de voorzitter, die zijn eergisteren teruggetreden. En dat is niet vrijwillig gegaan. Dat is echt onder het dwang gegaan van de eigenaar van Juventus, zeg maar Exor. En dat is verkapt de Fiat-leiding onder John Elkann. Dat is weer een volle neef van André Agnelli. Dus het blijft wel in de familie, maar het is wel zo dat Agnelli werd weggestuurd. En niet onbelangrijk, Paratici, dat was de technisch directeur van Juventus, die heeft 2,5 jaar schorsing gekregen en hij is nu werkzaam bij Tottenham Hotspur. En ik heb net begrepen dat de Italiaanse voetbalbond deze straffen doorspeelt aan de FIFA. En dan wordt hij waarschijnlijk ook door de FIFA overgenomen. Dus dan is die man in Londen meteen ook geschorst. Wauw, en hoe gaat dit nu verder? Kan Juventus nog in beroep gaan? Ja, ik weet niet of ze dat gaan doen. Ik neem aan dat rond middernacht wel duidelijk is. Als de Italiaanse talkshows los zullen barsten op dit onderwerp. En of Juventus dan al een statement heeft gemaakt. Maar het is wel te verwachten dat ze in hoger beroep gaan. 15 punten vind ik ook wel erg veel. Vooral omdat alle andere clubs waarmee ze dus onder een hoedje hebben gespeeld er vrij uit zijn gegaan, dus geen strafpunten hebben gekregen. En dat is op zich wel opmerkelijk. Het gaat dan ook onder andere om Empoli en Sampdoria. En ja, daar is steen die puntenaftrek zou iets minder van belang zijn misschien. Dan zou het hebben over 2 of 3 punten. Maar dat blijven dan toch wel 2 of 3 punten voor die clubs ook wel belangrijk. Maar 15 punten is exorbitant veel. Want en eigenlijk heeft Juventus het wel een beetje, is misschien de spin in het web geweest. Maar aan de andere kant, er zijn wel meer clubs die op dit soort manieren transferbedragen omhoog hebben gekrikt. En daar belangen bij hadden. En dat daar tegenover wordt opgetreden is heel goed natuurlijk. Maar het is opvallend dat alleen Juventus hierbij wordt uitgepikt. Bijvoorbeeld was er ook een transfer van Napoli die in eerste instantie in mei wel werd besproken. Maar die zaak is niet meer heropend. Dus dat is heel opmerkelijk. Ja, we gaan kijken hoe dit verder loopt. Juriaan van Wessum, dank je wel. Tennisser Tellen Griekspoor ging afgelopen nacht onderuit in de derde ronde van de Australian Open. Was niet opgewassen tegen de Griekse wereldtopper Stefanos Tsitsipas. Griekspoor erkent dat het niveauverschil te groot is, maar hij genoot wel van de sfeer in de Rod Laver Arena. Hij was gewoon, ik vond hem heel erg goed. Hij sfeerde ongelooflijk sterk. Ja, credits naar hem en ik heb gedaan wat ik kon. Je zei, en dat zeggen meer tennissers, dat je het hiervoor doet. Hè? De grote stadions, grote tegenstanders om je mee te meten. Heb je er ook, ondanks dat je verloren hebt, nog van kunnen genieten tijdens de wedstrijd? Ja, zeker. Je speelt op een schitterende baan. Er kan 14.000 man in het stadion. Ongelofelijke sfeer, ook heel veel Grieken. Dus ja, dat is iets, daar droom je toch van, om op deze baan te spelen. U hoort hem de vragen al stellen en we praten met hem door. Mark Brasser, aanwezig in Melbourne bij de Australian Open. Mark, ja, ik zeg goeie avond. Ik heb geen idee hoe het bij jou is, maar het wordt... Goedenavond, ochtend. Ochtend toch wel, ja. Dan is het wel de eerste dag bij jou dan, het begin van de ochtend. Zonder Nederlanders in het enkelspel. Is het dan een mislukt toernooi voor Nederland als tennisnatie? Nee, mislukt toernooi zou ik het niet willen noemen. Als we kijken naar het vrouwentoernooi, ja, daar spelen we eigenlijk op dit moment bij de vrouwen mondiaal gezien spelen we niet mee. We acteren op het tweede niveau, op het challenger niveau, dat er dan een speelster door de kwalificatie komt. Hartono, dat is, ja, kun je zeggen, eigenlijk al zeg al mooi meegenomen. Dat is ook geen vanzelfsprekendheid. Hè. 3 partijen winnen om in het hoofdtoernooi te komen. Allemaal speelsters die allemaal naar het hoofdtoernooi winnen. Nou, Hartono is dat gelukkig gelukt. In de eerste ronde verloren, ja, dat kan gebeuren. Dat mager is bij de vrouwen, dat weten we. Als we kijken naar het mannentoernooi, ja, dan staat Tellen Griekspoor voor het eerst in de derde ronde van een Grand Slam toernooi. Prachtige prestatie natuurlijk en verliest, hè, van Tsitsipas. Je zei het net al, nou, dat kan. Als hij daarvan had gewonnen, ja, dat hadden we op voorhand eigenlijk niet verwacht. En dan hebben we Botik van de Zandschulp. Ja, die verloor natuurlijk in de tweede ronde van Griekspoor. Die heeft zijn niveau niet gehaald eigenlijk het hele seizoen. Alhoewel het seizoen natuurlijk nog maar kort is. Hè. Het jaar, tennisjaar is net begonnen. Maar die heeft zijn niveau net gehaald. Dus voor hem zal het teleurstellend zijn. Maar ik denk voor Nederland als tennisland overall. We zijn nog niet klaar, hè, want we hebben ook nog dubbels en gemengd dubbels. En we krijgen de rolstoelers nog. Maar wat het enkelspel betreft, ja, is het eigenlijk gegaan zoals we het verwacht hadden. En dan hadden we misschien van de Zandschulp in de derde ronde verwacht. Nou, dat was dan nu Griekspoor. Maar dit is zoals we er nu voor staan als tennisland. Ja, in het enkelspel vandaag Djokovic die in actie komt. Is hij nu de grote favoriet? Nu met Federer de verrassend uitlicht. Ja, hij was eigenlijk op voorhand al de grote favoriet. Gaat voor zijn 10e titel hier in Melbourne. En heeft in aanloop naar dit toernooi, zeker eind vorig jaar en ook begin dit jaar, heeft hij laten zien dat hij op dit moment nog steeds de allerbeste tennisser is. Het probleem is alleen wel dat Djokovic niet helemaal fit is. Hij klaagt eigenlijk vanaf het begin van het toernooi al over een hamstringblessure. En ja, die gaat niet echt weg. Die krijgt hij er niet uit. Dus en dan gaat hij vandaag ook nog spelen tegen Grigor Dimitrov, de Bulgaar. Een speler, ja, die heel ervaren is, zeker in het spelen ook van het Grand Slam toernooi. En dit is toch wel een hele grote test voor Djokovic. Aan de andere kant kun je zeggen, als je hier doorheen komt, er zijn natuurlijk inderdaad al wat spelers weg. En Medvedev ging er afgelopen nacht weer uit. We zijn Taylor Fritz kwijt. We zijn Casper Ruud kwijt. Rafael Nadal natuurlijk. Dus het schema dunt wel lekker uit voor hem. En hij ziet de ene na de andere concurrent wegvallen. Dus ook een niet helemaal fitte Djokovic, ja, blijft nog altijd wel de topfavoriet hier in Melbourne. Ja, als we het vrouwentennis krijgen, kijk als Justine Henne, de Belgische, die won zelf 7 keer een Grand Slam, gaf een interview en die sprak over een vaak in de top van het vrouwentennis. En ze zegt, de sport kan een sterke leider goed gebruiken. Ja, is het juist nou niet leuk, Mark, dat zoveel vrouwen aan elkaar gewaagd zijn, dat je niet van tevoren weet wie het toernooi wint? Ja, zo zou je kunnen redeneren, Herman. Maar kijk, het is wat wil je? Wil je inderdaad dat soort tennis, een vrouwentoernooi waar iedereen van iedereen kan winnen? Of wil je goed tennis? Dat is een beetje de vraag. Kijk, als je ziet dat bij naar de Grand Slam winnaressen van de vrouwen van de afgelopen jaren, dat er steeds wisselende, hè, dan wint die een toernooi, dan wint speelster B een toernooi, dan weer speelster C. En het is vaak niet omdat ze heel erg goed zijn of er bovenuit steken, maar omdat zij, die betreffende speelster... in die week toevallig constant presteert. En dat zou je eigenlijk van een heleboel speelsters willen zien. Dat ze niet alleen tijdens een toernooi, maar ook gedurende een seizoen constant presteren. We hebben natuurlijk, als je het voorbeeld neemt, Serena Williams. Die zat bij wijze van spreken op haar troon en die zei, dit is mijn niveau, ik win de Grand Slam toernooien. En als jullie ook een Grand Slam toernooi willen winnen, dan zullen jullie van mij moeten winnen. Dan zullen jullie mijn niveau moeten aantikken. En daarmee maakte ze het vrouwentoernooi beter. Er kwam veel meer concurrentie, want die speelsters wilden allemaal Serena Williams verslaan. Nou, Serena Williams is nu weg en er is eigenlijk niet een speelster die haar opgevolgd heeft. Swiatek, de Poolse, een beetje. Osaka, dachten we van, die gaat dat misschien die rol overnemen. Die is nu zwanger, die is er niet bij, heeft ook nog een heleboel andere problemen. Maar je wil eigenlijk een speelster hebben waar de rest zich aan op kan trekken. Of een paar speelsters waar de rest zich aan op kan trekken. Want dan wordt het tennis alleen maar beter. Kijk, over 20 jaar, Herman, als we terugkijken naar de geschiedenis bij de mannen, zeggen we dan van, nou, er was eigenlijk niks aan met Nadal, Federer en Djokovic, want die wonnen alles. Of zeggen we, en dat laatste gaan we zeggen, ja, dit was een fantastische periode. Die hebben elkaar zo opgestuwd en de rest zo meegenomen dat we fantastisch tennis hebben gezien en dat het kwalitatief veel beter tennis is geworden. En dat wil je eigenlijk bij de vrouwen ook. Eén vrouw die de norm bepaalt, die de standaard zet, waaraan de rest zich kan optrekken en nou ja, dat niveau ook gaat halen. Dat wil je zien. En dat ontbreekt nu bij de vrouwen. En daar heeft Justine Henin en Maria Sharapova heeft het in het verleden ook wel eens gezegd. Ja, daar ontbreekt het nu bij de vrouwen aan. Er begint een nieuwe dag bij jou, Mark Basser in Melbourne. Veel plezier daar en kijk je ogen uit, zou ik zeggen. Excelsior won eerder vanavond met 2-0 van FC Volendam. Een vrij simpele overwinning voor de Rotterdammers vond ook trainer Marinus Dijkhuizen. Hij was tevreden door het resultaat en het spel. Ja, absoluut. We waren eigenlijk hier de meester. En minimaal klasse beter. Dus geheerst tijdens de wedstrijd. Alleen ja, je maakt het onnodig een klein beetje spannend. Maar ik had geen moment gevoel na de 1-0 van deze gaan we weggeven. Makkelijk gezegd, maar zo voelde het wel langs de kant en in het veld. Opmerkelijk toch eigenlijk, als je weet dat jullie allebei vorig seizoen een niveau lager speelden. Zij in die competitie een stuk beter waren dan jullie misschien wel. En dan zie je vandaag, en dan denk je, wat is dat klasverschil groot? Ja, dat betekent dat wij goed doorontwikkeld zijn. We hebben eigenlijk nog 8-9 jongens van vorig jaar die er ook waren, die ook daar voor een nam speelden. En nu weer hetzelfde. Dus in die zin hebben we nog grotendeels hetzelfde team. Dus des te knapper denk ik hoe de jongens zich ontwikkeld hebben. Als er kan, was toch onbetwiste smaak maken, daar moet je ook van genieten denk ik. Ja, dit is een feest om met Tata te werken. We noemen hem Tata. Te werken gewoon door de week. Gewoon in zijn kwaliteit die hij brengt. Maar ook in zijn vrolijkheid, in zijn humor. Dus in alle opzichten aan is voor de groep, ja. Waarom Data? Ja, Tata Tovenaar, geloof ik, zoiets. Ja, dus dat is de bijnaam. Dus Maru is gewoon een goede speler. Dus daar. 19 punten heb je nu, precies halverwege. Dan loop je toch eigenlijk voor op schema. Zie jij dat zo ook? Ja, drie in de buffer, zeg ik dan. Hè. Nog 16 te gaan. 35 is de doelstelling van ons. Dus we hebben drie puntjes in de buffer. Dus ja, lekker. NPO Radio 1. Het is 10:30. De hoofdpunten van het nieuws krijgt u van Ewout de Jong. De jongerenafdeling van de PvdA, de Jonge Socialisten, is zo goed als failliet, schrijft de NRC. En dat zou komen door financieel wanbeheer. Meer dan een ton aan uitgaven door twee voormalige penningmeesters is niet verantwoord, zegt het huidige bestuur van de Jonge Socialisten. Mogelijk worden ze juridisch vervolgd. Minister Ollongren van Defensie verwacht binnen een paar weken een besluit over de levering van tanks aan Oekraïne. Dat zei ze in Nieuwsuur. De kwestie stond centraal op de defensietop in Duitse Ramstein. Ollongren benadrukt dat alle westerse landen Oekraïne blijven steunen en dat het land al veel wapens krijgt. De Franse regering verhoogt het defensiebudget vanaf 2024 tot 400 miljard euro. President Macron zegt dat het Franse leger met de investering klaar is voor een nieuw tijdperk met een opeenstapeling van bedreigingen, zoals oorlogen. En er is een opvolger voor premier Ardern van Nieuw-Zeeland die afgelopen week haar aftreden aankondigde. Het is de huidige minister van Politie en Onderwijs, Chris Hipkins. De Sociaaldemocraten stemmen zondag over zijn benoeming, maar dat is volgens Nieuw-Zeelandse media een formaliteit. de lijn en omsteken. We gaan het met Edwin Cornelissen hebben over de wedstrijden van vanavond in de eerste divisie. Op het programma stonden onder meer duels van koploper PEC Zwolle en nummer 2 Heracles Almelo. Edwin, jij was van plan om naar Maastricht te rijden voor MVV Heracles, maar het liep even anders. Ja, dat was heel grappig eigenlijk. Want ik heb het een beetje natuurlijk op de social media zitten volgen. Eerst zou die wedstrijd gewoon doorgaan. Er werd wel een winstwaarschuwing gegeven door de MVV. Het veld ging nog gekeurd worden, want er kwam sneeuw in Limburg. En om 14:57 kwam daar het bericht, ik was nog thuis, dat het niet doorging. Bas Nijhuis, de scheidsrechter van dienst, die was wel onderweg. Die postte een filmpje op Twitter. En die zei, ja, 3 uur naar Maastricht gereden. Was ik bijna bij Maastricht. En toen kwam de mededeling dat het niet doorging. Kon hij weer 3 uur terug. MVV reageerde wel gevat. Die zei, nou, misschien kon Bas een verslag doen van de terugreis. En uiteindelijk zat jij dus op de tribune bij Zwolle VVV. Zwolle is koploper en de ploeg is in vorm. Bleek dat vanavond weer? Ja, bij Vlagen speelden ze goed, maar het was ook wel een moeizaam duel. Het was wel anders dan vorige week tegen Heracles, de directe concurrent natuurlijk. Toen wonnen ze afgetekend met 3-0. Nu tegen VVV was het bij Vlagen wel goed hoor. Met name de openingsfase was dik in orde. Maar gaandeweg kwam VVV toch beter in het spel. En kwam het soms ook wel heel venijnig eruit in de counter. Maar uiteindelijk in de slotfase van de wedstrijd, toen er gewisseld was door de trainer Dick Schreuder, toen kwam er energie. PEC Zwolle scoorde 2 keer. Davy van den Berg de 1-0 en Lennart Tie de 2-0. Was het dus eindgoed al goed. Zondag met 3-0 gewonnen, nu met 2-0 gewonnen. De aanvoerder is Bram van Polen. Ik zei tegen hem, ja, cijfermatig zijn dat allebei natuurlijk mooie zegens. Maar voelen ze ook hetzelfde? Nee, wel anders. Heracles was natuurlijk een directe concurrent. En, ja, die willen meer voetballen. Helemaal thuis daar bij Heracles. Ja, je weet, VVV die gokte gewoon op de omschakeling. En ik moet zeggen, ze hadden het wel aardig staan hoor. Maar het was wel, dan is het wel lekker dat je op een gegeven moment wat jongens kunt inbrengen die iets anders en een nieuwe energie brengen. Dat is denk ik ook wel de kwaliteit momenteel van onze groep. We ontkomen er natuurlijk niet aan om even terug te denken aan afgelopen zondag die zee van Heracles. Want dat werkt natuurlijk wel door op een ploeg als die van jullie. Ja, zeker. Dat geeft gewoon een enorme boost. Wij weten echt wel dat we goed kunnen voetballen. En als je dat dan soms vertaald ziet, en met name de eerste helft tegen Heracles, waarin eigenlijk alles een beetje samen kwam. Ja, dat is heerlijk om dan voetballer te zijn van een ploeg als PEC Zwolle. Ja, en je neemt natuurlijk wat punten mee van de concurrent. We kunnen nu een beetje de balans maken. Jullie staan allebei op de winterwedstrijden. Omdat die wedstrijd van Heracles werd afgelast vandaag. En het gaatje met 3 punten, dat staat natuurlijk. Ja, we kijken met name ook wel richting de nummer 3-4. Kijk, Heracles die zal ook wel tot het einde. Ik denk dat wij samen met Heracles echt wel tot het einde mee gaan doen om in ieder geval die bovenste plek. Ja, alleen het zou wel lekker zijn als ze momenteel dat gat zo groot mogelijk wordt richting plek 3-4. En wat ik begreep heeft Almere gelijk gespeeld. Dus dat is voor ons wel weer gunstig. Ja, precies. Dus je let eigenlijk niet zozeer op Heracles, maar meer op wat eronder staat. Ja, ik had ook gehoopt vandaag Heracles dat hij zou winnen uit bij MVV. Want ik zeg, het gaat uiteindelijk om de promotie. Tuurlijk wil je kampioen worden, maar de promotie is wel het belangrijkste dit jaar. Nou, een kickstart hè, van 2023 zo. Ja, laten we die lijn maar doortrekken. Ja, de lijn kan doorgetrokken worden. Gaan we toch nog even naar de andere velden. Ja, daar had je ook al naartoe kunnen gaan, Edwin. Natuurlijk. Os, een bijna een heel bijzondere koorgevenaar, begrijp ik. Ja, dat was heel bijzonder. Speelde tegen NAC, Breda. De aftrap van Top Os, nou ja, balletje terug. Er werd een paasje diep gegeven. Werd onderschept door een speler van NAC. Die gaf hem aan Herman. Ja, wat zijn de namenspeler. Ja, boem, moet je altijd 1-0. Doen, hè? Altijd ja, moet je altijd doen, joh. Gewoon gelijk na... ik zat dus eventjes te kijken op het moment dat hij trapte tegen die bal, die Herman. Toen stond er 7 tellen op de klok. Maar uiteindelijk, toen hij erin zat, hebben ze het afgerond op 8. En dat betekent dat het net geen evenaring is van het record van het snelste doelpunt ooit. Maar goed, binnen 8 seconden dus gescoord door NAC, dat ook wist te winnen. Dat deed Almere overigens niet. Almere wat een concurrent is van Heracles en PEC Zwolle. PEC Zwolle natuurlijk de koploper. Hè. Gaatje van 3 punten ten opzichte van Heracles. Maar inmiddels van 11 punten met Almere en ook de nummer 3 Eindhoven. Dus dat is wel een heel groot gat aan het worden zo als het gaat om de ontknoping in de eerste divisie. Almere dat gelijk speelde met 2-2. Ja. Dus bijna een record bij Top NAC. Nog iets geks gebeurd, begrijp ik. Ja, nou ja, we hadden het natuurlijk over die Herman. Hè, maar het leuke was natuurlijk dat de 1-0 werd gemaakt door Herman. De 2-0 kwam door Van der Zanden. Dus nou, daar heb je ze wel bij elkaar, Herman. Ja, jouw het is, avond. Ja, het is een schitterende avond. Nou, voor die Herman is het wel leuk. Dat is een spits die eigenlijk amper scoort. Die heeft in de beker gescoord tegen Eindhoven. En die scoort nou weer. Dus het is echt het idee van als er 1 bal ingaat, dan gaan er 2 in. En nou ja, dat is een geweldig scorebord. Dat moet ik eigenlijk even uitprinten. Hey, jij hebt wel wat met die ploeg. Ja, ja, leuk. Moet ik even boven bed hangen. Edwin, dank je wel. Hardik Avenue van de Mezzanets. De klassieker in de Kuip van 4 jaar geleden was er eentje die de Feyenoord-fans niet snel zullen vergeten. Ajax was bezig aan een sensationeel seizoen met een geweldige ploeg, maar werd op 27 januari 2019 vernederd door een ontketend Feyenoord. 6-2 door Yassine Ayoub, destijds invaller bij Feyenoord. Ja, het was een wedstrijd om nooit meer te vergeten. Je helpt vooral altijd, hè? Zo noemen ze me dan, hè? Ja, ik weet nog wel, ja, omdat ik nu weer in Rotterdam ben natuurlijk. En als ik daar dan wel eens over straat loop. Ayoub, 6-2, ja, dat is echt mooi. Dat vergeten die mensen niet. Je 6-2, heb je dat ooit meegemaakt in de geschiedenis? 4 jaar geleden een memorabele klassieker. Het is een historische overwinning. Het is een historische middag. In Rotterdam-Zuid. Yassine Ayoub is de enige speler van toen die nog steeds in Rotterdam voetbalt. Al doet hij dat nu wel in het shirt van Excelsior. Voor Ayoub is die 6-2 van 27 januari 2019 nog altijd extra speciaal, want hij vervulde een van de hoofdrollen. Yassine Ayoub! Die 6-2 tegen Ajax. Wat is het eerste wat in je opkomt als je daaraan denkt? Ik moest invallen. 83ste minuut? Ja, en volgens mij 85ste minuut. Plus minus, ja, 85. Je lag je al in het netje. Ja, ik weet nog precies. Berghuis ging eruit voor mij. En ik denk, Hij heeft net zijn jas aangedaan en ik schoot hem al binnen. Hij mocht weer opstaan om te juichen. Jurgensen, nog niet. Ayoub, dat zou wat zijn. En het is dus ook wat. Dan de kans voor de 6-2. En die wordt ingeschoten door Ayoub. Ayoub maakt meteen onderdeel uit van deze wedstrijd. Ik dacht er nergens over na, want ik zag Larsson links van mij. Maar ik dacht over nergens na. Ik dacht, deze bal moet op goal. En ja, hij ging zo perfect in. En ik hoor dan die hele keip losgaan. Precies bij het legioen. Ja. En dan ben je dus gewoon een keiharde Feyenoorder zoals hij naar de hoekvlag gaat. Zo feestvierend, heel Feyenoord valt van vreugde over hem heen. Yassine Ayoub, koud in het veld. Ik was zo ongelooflijk blij dat ik eventjes mocht invallen. En dat ik even het veld op mocht. Maar ik kan niet durven dromen dat ik zo snel zou scoren. En dan ook nog eens uitgerekend in die klassieker. Want Feyenoord draaide dat seizoen niet al te best, terwijl Ajax juist een gouden jaar kende. De Rotterdammers waren underdog in eigen huis, maar wisten vriend en vijand te verrassen. Je ging erin met van... Ajax was best wel op een hoogtepunt met de Champions League natuurlijk. Gruwelijk elftal hadden ze, eerlijk is eerlijk. Ik kan zeggen wat je wil. Echt al die namen die nu echt bij grote clubs spelen, maar echt ook gewoon... Wat ze in de Champions League op dat moment lieten zien, was gewoon echt geweldig. Ja, een klein feitje dan. Het is mijn oude trainer, hè, tegen wie ik scoorde. Ja, Erik ten Hag. Dat is mijn oude trainer. Bij Utrecht? Ja, tuurlijk. Ik heb hem 4 jaar meegemaakt. Hij was wel mans genoeg om me te feliciteren daarna. Dat vond ik wel heel lief. Ja, dat vond ik echt heel knap. Maar goed, ik weet wat daar in de kleedkamer gebeurde. Want dat gebeurde ook wel eens bij ons in de kleedkamer bij Utrecht. Dus hij heeft ze echt van opgescholden, dat weet ik zeker. Maar ja, we hadden niks te verliezen. Je zei trouwens net van, ja, ik weet hoe Ten Hag donder speeches kan geven als het niet goed gaat. Maar jullie hadden natuurlijk Giovanni van Bronckhorst. Hoe was die in de kleedkamer? Volgens mij had hij tranen, ja. Ja, volgens mij liet hij echt tranen. Hij was zo trots op ons. Ik zeg helemaal rode oogjes. Maar tranen van geluk. Zo van, eigenlijk een soort van bedankt, jongens, dat jullie mij dit hebben gegeven in mijn Feyenoord-carrière. Dat gevoel had ik erbij. Een gevoel dat in heel Rotterdam heerste. Waar Ayoub die week ook kwam, hij werd als een held ontvangen. In zijn favoriete restaurantje hoefde hij bijvoorbeeld plots helemaal niet meer te betalen. Nee, betalen? Ben je gek? Wegwezen. Nou, en dan gaf hij extra drankje mee of wat dan ook. Het was echt... Het was echt chaos, jongen. Ik ging Albert Heijn, dan had ik Albert Heijn achter mijn huis. Ik ging naar binnen en eerst wat iemand roept, die bewaker. 6-2, hè? 6-2, hè? 6-2, jongen. Hey. Op een gegeven moment snapte ik wat het echt deed met die mensen. En ja, dat ik dan daar nog steeds, zeg maar, in de geschiedenisboeken sta... Dat vergeet ik echt nooit meer van mijn leven. Nooit meer, ja, echt never. Je speelde 2 seizoenen voor Feyenoord, 19 wedstrijden, 2 goals gemaakt. En uitgerekend, 1 daarvan dus in deze klassieker. Dat doet wat met je, joh. Ja, kijk, ik ben iemand, heel best wel gevoelige mens, weet je. En als je dan zoiets mag meemaken op zo'n niveau, op zo'n moment. Want ja, bij Feyenoord weet iedereen, het is niet altijd even leuk gegaan als hoe ik had gehoopt. En dat ik dan zoiets mag meemaken en voor altijd herinnerd word aan die wedstrijd. Dat is toch mooi, hè? Je straalt ook enorm als je erover vertelt. Je glimlach zegt alles. Is dit een van de hoogtepunten in je carrière? Ja, by far eigenlijk, ja. Zeker. Dat kan ik aan mijn kinderen vertellen. En misschien wel hun kinderen vertellen. Van, check, kijk. Opa. Ja, opa heeft gewoon daar gescoord. Hè? Ja, dat is toch prachtig? Ja, dat zal ik voor altijd koesteren. Het is een historische middag in Rotterdam-Zuid. Ja, door de ogen van Yassine Ayoub. We gaan doorpraten over die klassieker en ook over andere eredivisiewedstrijden met Ragnar Niemeyer. Die is hier. Ragnar, welkom. Ja, dankjewel. Is het Feyenoord-Ajax of Feyenoord tegen Steven Berghuis? Wat vind je zelf? Nou ja, ik vind het gewoon een clubs tegen clubs. Ja, maar je merkt natuurlijk wel heel erg het sentiment. Het is de eerste keer nu tegenover elkaar. Een groot glas ligt er zo op, hè? Ja, en Abu Taleb zat vanavond in de uitzending van Eva Jinek. Nou ja, dan gaat die focus daar natuurlijk nog echt eventjes op. Maar ja, het is de eerste keer met publiek in de Kuip. En ja, je hebt wel heel erg het idee dat... nou ja, ik heb het AD van vanochtend, Rotterdamse krant, hier liggen. Het gaat over spreekkoren, over schuimbekken, over bekogelen, over opgefokte sfeer. Nou ja, wat heftig. Ja, goed, dat is waar het in plaats gaat vinden. Ik bedoel, ik weet nog dat Maurizio Sarri, die trainer van Lazio, zei van dat hij in een soort van psychiater... psychiatrische instelling was terechtgekomen toen hij daar verloren had. Dus ja, goed, dan ben je meestal niet zo positief. Maar ja, laten we in vredesnaam hopen dat het geen open inrichting wordt met mensen die echt het spoor kwijt gaan raken. Gaan we even luisteren dan, wat je noemde hem al. Ahmed Aboutaleb, de Rotterdamse burgemeester. Die was inderdaad bij Jinek vanavond. En die kreeg de vraag op welke manier die tijdens Feyenoord Ajax hoopt de orde te handhaven. Ja, we doen natuurlijk altijd om te beginnen een beroep op gezond verstand van heel veel mensen. En dat ook de goede mensen proberen, soms de wat emotionelere mensen een beetje in het gareel te houden. Daar doen we nog altijd een beroep op. Feyenoord organisatie met zijn stewardsorganisatie, et cetera, is goed opgetuigd. Zet alles in, haalt alles uit de kast. De netten worden opgehangen. Maar ook de buiten wordt zodanig ingericht dat ook de bus van Ajax goed naar binnen kan worden begeleid. En ik snap ook niet waarom dan die rivaliteit gewoon niet gezond kan zijn. Dat je tijdens de wedstrijd flink naar elkaar kunt uithalen en schreeuwen, et cetera. En daarna kunt zeggen, we gaan lekker een biertje drinken. Ja. Achter, als ja. Je dit hoort. Volgens mij drinkt hij zelf overigens geen bier, maar nee. Ja, dit is wel een beetje naïef, vind ik. He, er zitten toch wel vrij narrige types, ook heel veel niet, maar ook wel hele vervelende doorgesnoven mensen tussen. Ik zou er als steward nou niet per se op af willen stappen in mijn vrije tijd. Maar hij doet een beroep op alle mensen eromheen. Regel het, want het kan. Ja, maar goed, hij heeft aan de andere kant gezegd, er zijn ontzettend veel veiligheidsmaatregelen getroffen. Heel veel extra politie inzet, heet dat dan. Veel politieagenten. Die netten waar het over gaat. En dat is natuurlijk echt wel een ding. Er zijn geen uitsupporters, hè, voor de duidelijkheid. Maar dat je dus een heel veld moet omheinen met netten om te voorkomen dat daar, dingen richting Steven Berghuis gegooid gaan worden. Dat is natuurlijk niet echt normaal. Hoe is dit voor Steven Berghuis? Toch... Nou ja, die heeft wel met zijn trainer natuurlijk gesproken. Hè, met de trainer van Ajax, met Alfred Schreuder. Zelf trouwens een oud speler nog, hè, lang geleden van Feyenoord. Ja, en die zegt dat hij er klaar voor is. En de kans is ook vrij groot, schat ik in, dat hij in de basis gaat spelen. Dat is misschien maar beter ook. En blijf je ook een klein beetje weg van dat publiek zo aan de zeilen. En als je moet warm lopen. Maar goed, hij zal het nooit gaan zeggen, want dan ben je natuurlijk een soort van poesie. Maar ja, hij zal daar echt niet heel erg naar uitkijken. Daar geloof ik niet zo in. Laten we eens luisteren naar de trainer van Feyenoord, Arne Slot. Die zei op de persconferentie dat hij hoge verwachtingen heeft van de sfeer in het stadion. Als ik de geluiden moet horen, en daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar, want voor mijn gevoel kan het bijna niet fanatieker dan Lazio thuis of Sturm Graz thuis of Midtjylland thuis. Een Europese wedstrijd. Maar... het zou heel mooi zijn als niet alleen de spelers mijn verwachtingen met enige regelmaat overtreffen, maar dat de supporters dat zondag ook voor elkaar krijgen. Ja, er zit er wel een kanttekening bij, want Slot hoopt ook dat de supporters het een beetje gezellig houden en zich niet gaan keren tegen Berghuis. Voor wat hij ook voor deze club betekent, heeft zoveel goals gemaakt, zoveel wedstrijden gespeeld. Zo belangrijk geweest, als ik me niet vergis, ook nog kampioen geworden. Maar wel een overstap gemaakt die natuurlijk hem niet in dank wordt afgenomen. Maar laat ze nou alsjeblieft... Maar ik hoor het mezelf zeggen, iedereen zal dat natuurlijk bedenken, ons gaan steunen en niet tegen iemand zijn. Ik hoop het liedje wat afgelopen zondag gezongen is, niet constant terug te horen aan zondag. Ik hoop meer liederen die ons aanmoedigen. Ja, goh, het klinkt allemaal best wel extreem. Wat vindt de directie van Feyenoord hier nou van? Ja, dat is interessant. Hè? Er stond een groot verhaal vanochtend met Te Kloeze, de directeur van Feyenoord in het AD. Ja, en dan merk je dat het ijsschotsen lopen is. Hè? Aan de ene kant moet er sfeer zijn. Aan de ene kant moet het intimiderend zijn. En ik ben zelf een groot fan van intimiderend en sfeervol. En het randje opzoeken mag echt bij deze wedstrijden. En een heel klein beetje overheen misschien ook wel. Maar dan moet er wel op een gegeven moment worden gezegd tot hier en niet verder. Ja, en dan gaat het over je mag wel schuimbekken in de Kuip. Krijg je dat soort teksten? Nou ja, als je dan even opzoekt wat dat is zo woedend zijn dat het schuim rond je mond staat. Razend zijn, ja. Razend zijn. Op wie? He, op Berghuis kennelijk. En het mag best een beetje opgefokt zijn. Ja, weet je, dat zijn wel dingen. Je merkt dat ze balanceren. En misschien zou het wel een tandje minder hebben gekund. Natuurlijk komt er achter de komma. He, het moet niet bedreigend zijn. Het moet wel niet te ver. Maar je merkt ook wel, en dat is natuurlijk bij veel ploegen wel, dat er toch met een deel van die supporters in Rotterdam, met name ook elders, wel een probleem is. Hè. Je kunt ook zeggen, het is niet normaal dat je je veld moet omheilen met al die hekken, want kennelijk heb je die mensen niet in de hand. Het zijn jouw gasten, het is jouw publiek, en daar is kennelijk een heel groot probleem mee. En dat is eigenlijk natuurlijk een hele gênante vertoning. Ik bedoel, de burgemeester zei vanavond ook, ja goed, als het niet goed gaat, ik zit echt niet te overwegen om wedstrijden zonder publiek bijvoorbeeld te spelen, hè. ook zonder thuispubliek. Ik zou er ernstig over nadenken om het wel te doen als het echt uit de klauwen loopt. Het is ook wel erg dat we hier al... De klassieker komt eraan en de eerste 5 minuten van ons gesprek gaat over veiligheid. Terwijl de tegenpartij heeft geen uitsupporters mee. Nee. Terwijl het moet gaan toch over de nummer 1 tegen de nummer 3. Een geweldig, misschien wel het mooiste affiche dat we hebben in Nederland. Ja. En hoe die elkaar gaan bestrijden. Ja, maar goed, ik was zelf vorig jaar bij die bus die dan aankwam bij een lege Kuip. Hè. En dat, nou ja, daar hebben ze nog een soort van omrijtruc toen bij uitgehaald. En toen ben ik, ja, het is geen helder verhaal hoor, maar naar buiten gelopen. En juist op zoek gegaan richting die bus. En zo dicht mogelijk, nou ja, bij het oorlogsgebied zou ik maar zeggen, ja, dan weet je echt niet wat je meemaakt. Er lopen daar honderden figuren losgeslagen achter een bus aan. En ja, bekogelen, ongelooflijk veel vuurwerk. En 80 arrestaties geloof ik ook verricht. En ja, wat je daar dan ziet, dat is echt niet voorstelbaar. En het grappige is, we hebben vanavond hier in Hilversum even terug zitten kijken naar wat beelden uit 2019. Toen waren het alleen maar middelvingers. En kon die bus eigenlijk gewoon keurig netjes op de normale manier aankomen rijden bij die Kuip. Dus er is ook echt wel heel veel veranderd in die laatste paar jaar. Dat, ik bedoel, ja, ik heb het je net uitgelegd. Maar dat merk je ook bij andere stadions, denk ik. Nou ja, wat mij bijvoorbeeld dit weekend opviel, en dat is gek. Het is vorig jaar bijvoorbeeld best wel uit de klauwen gelopen in Enschede bij de wedstrijd tussen Twente en Utrecht. En dan lees ik vandaag dat de voorzitter van Utrecht, of de eigenaar van Seumeren, zegt, ja, ik ben solidair, want er mogen geen uitsupporters komen vanuit Utrecht richting Enschede. Ik ben solidair. Met wie? Met wie associeer je? Ik bedoel, waarom zou je dat doen? Ja, met die harde kernen, dat blijft gewoon een probleem. Dat is volgens mij ook echt onoplosbaar. En ja, in Rotterdam, nou ja, we vallen in herhaling, wordt dat een ding. Over het voetbal dan. Ja. Ajax-trainer Alfred Schreuder krijgt de vraag of deze wedstrijd tegen Feyenoord voor zijn ploeg, die niet lekker draait, een omslagpunt kan zijn. Ja, qua resultaat zeker. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk voor ons om daar zeker een resultaat te halen. En ik weet zeker, ook weet zelf ook natuurlijk, dat we 5 wedstrijden niet gewonnen hebben. En dus we moeten ook daar voor die winst gaan. En uiteindelijk zullen we zien hoe die wedstrijd verloopt. Vind je het een cruciale wedstrijd? Voor mij zie ik het niet als cruciaal. Ik vind alleen, iedere wedstrijd die je speelt met Ajax moet je spelen om te winnen. En ik wil dat mijn ploeg dat uitstraalt. Omdat wij natuurlijk weten dat we een aantal punten achter staan. En we willen kampioen worden. Na zondag zijn we volgens mij op de helft van de competitie. Dus we kunnen een hele goede stap zetten om die titel te halen. Heel kort nog, Wagner, wie zie je als favoriet? Ik zie toch wel Feyenoord als favoriet. Koploper, Ajax 5 keer niet gewonnen op een rij. Ja. Okay. Dat is de klassieker. Gaan we naar PSV. Morgenavond tegen Vitesse. Na Cody Gakpo ook Noni Madueke. Ja, wegverkocht. Aanvaller ging voor meer dan 30 miljoen euro naar Chelsea. Daar baalt Ruud van Nistelrooy, de trainer, van. Hij zegt, ja, Madueke was ook niet te houden. Als je met hem in gesprek bent en blijkt ook voor hem, ja, dat er geen weg meer terug is. En de financiële compensatie is dusdanig dat je op een gegeven moment een beslissing moet gaan nemen. Nou, die maak ik niet alleen natuurlijk, maar die maak je met elkaar. En dan is het toch uiteindelijk toch een mix van die emoties. Je weet aan de ene kant dat je een kwalitatief hele goede speler verliest, die het verschil kan maken in een wedstrijd met een individuele actie, een doelpunt en assist. Aan de andere kant zijn de omstandigheden zo, ook wat betreft de speler en de financiële compensatie, dat uiteindelijk dit is gekozen. Ja, legt hij zich dan snel neer bij de rekenmeesters van PSV? Inmiddels denk ik wel. Ja, inmiddels denk ik wel. Er werd nog een wat vaag privéverhaal bijgehaald. Nou ja, goed, een Engelsman die naar Chelsea kan in Londen daar vandaan komt. Daar kun je wat van vinden. Daar zal ongetwijfeld iets zijn. Maar er zijn ook andere spelers. Hè. Sangaré wordt veel genoemd in de Engelse pers als een mogelijke versterking. Ja, goed, die transferwindow die loopt nog wel een paar weken. Mm-hmm. Wat als daar straks ook weer zo'n bedrag komt? Weet je, je moet op een gegeven moment natuurlijk wel ook zeggen als trainer van, ja, ik heb een ploeg gekregen en een opdracht gekregen. Ja. Het houdt wel ergens op. Haal ik iemand terug voor het geld? Want er is natuurlijk nu geld. Is het aanvallende versterking in de pijplijn? Ja, nou ja, PSV had natuurlijk oorspronkelijk sowieso geld nodig om de gaten te dichten. Dus of ze dat nou met bakken tegelijk eruit gaan gooien, je leest wel namens, allemaal nog vrij vaag. Maar ik kan me toch voorstellen dat je normaal gesproken als echt een PSV'er een keer een rode lijn gaat trekken. En dan moet je zeggen, nou ja, je ziet hem ook niet weggaan bij PSV. Dat is een beetje het gekke. Nee. Maar als er niemand meer bij komt, zie je ze dan nog meedoen om de titel? Nee, neem die wedstrijd van vorige week. En dan zie je ook dat Madueke bij eigenlijk alle momenten betrokken is. Gakpo was bij ongelooflijk veel voorzetten en doelpunten betrokken. Je ziet ze al moeilijker scoren. Laatst 0-0 tegen Sparta thuis. Dat kan eigenlijk niet. 2-2 in Sittard tegen Fortuna. Hm.